أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك قالوا كذلك قال الحكيم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. نور قرآن جڑکت نور قرآن جڑکت روشن درہیں جہاں بیت ظلمات و کفری چسکت دنیا میں ماہ کام بیت. نقش صحیح قرآن دنیا یہ نقش ببستین نقش مجازی باطل بی حاصل و زیان بیت. قرآن خیر و برکت جان و دلا کے نشتین عادل پہ ہر کسا غموار و مہربان بیت. باز باز منت وارن چ آغای جدگالا کی حکومتی وشتین تلاوتا می دیوانی مزین کو یہ ودی ہمیں ما شما گوش دارین سرود آقای بلال توران. استقبال بکنه آقای بلال توران با ذکر صلواتی بر محمد و آل و اصحاب محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود شریف بوان اللهم صل علی سیدنا مولانا و علی سیدنا توی مای گودی پیغمبر محمد، توی مای رانما رابر محمد، جهان است بغیر تا کے قیامت، نبیت پیدا کے تی دروار محمد. توی مای گودی پیغمبر محمد، توی مای رانما رابر محمد، توی مای گودی پیغمبر محمد، توی مای رانما رابر محمد. جهان است بگر تا قیامت، جهان است بگر تا قیامت، نبیت پیدا که تی دوار محمد، نبیت پیدا که تی دوار محمد. توی مای گودی پیغمبر محمد، توی مای رانما رابر محمد. دعای مای گوالا غات دستا، دعای مای گوالا غات دستا، بنوشی آپ ماں کا سار محمد، بنوشی آپ ماں کا سار محمد. توی مای گودی پیغمبر محمد، توی مای رانما رابر محمد. دعا کر رب بارگاہ پمارا، دعا کر رب بارگاہ پمارا، گوزت حزان مائی معشار محمد، گوزت حزان مائی معشار محمد. توی مای گودی پیغمبر محمد، توی مای رانما رابر محمد. گشادی کلمہ نام خدا، گشادی کلمہ نام خدا، بے بات من سور زندہ سار محمد، بے بات من سور زندہ سار محمد. توی مای گودی پیغمبر محمد، توی مای رانما رابر محمد، توی مای گودی پیغمبر محمد، توی مای رانما رابر محمد، توی مای رانما رابر محمد. درودان پر تراوانوں سہرگاہاں رسول اللہ، کنوں درشان بیچاڑیں دلے آہاں رسول اللہ، درود و صد سلام شاتیں تی روحا سبک بالیں کہ دوست مومنان توچے دلو آہاں رسول اللہ، شموشوں اجوتی جندہ تیگون ترانگاں شہدیں بزاں آدرگتا اجوتا من بیگواہاں رسول اللہ، خدای رحمت جنبر تیارانی ساحیلن نوشی جلیم بیرن گبدواها رسول اللہ، گدائی تی منا دوستن دلی می واحگو اوستن، گدائی شرطن تی چه ابرشاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باز باز من نتوارن چه سرودخان عزیز آقای بلال توران. یه وعدی همه ما شما با دل و جان استفاده کن از بیانات شیوا و نصایح پدرانه حضرت استاد بزرگوار جناب مولانا خدابخش اسلام دوست حفظه الله. تا ایشی که جناب استاد به جایگاه تشریف بیاری یا درودی با آواز بلند عنایت بکنه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا أيها مولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. ما و شما تمام این مکان مقدس مسجد جمع بیتگین تاکه واجه درین گپ و نصایحان چه استفاده بکنی ول واجه بیانات پیسر من واجه دستور ده که چند کلمه به صورت مقدمه پیشگال در محضر شما مطرح کنم و یه بعد انشاءالله حضرت استاد معظم بیاناتن چه ما و شما تمام استفاده بریم. درستان پیسر ما واجه حضرت شیخ الحدیث استاد معظم تشریف فرمائیه به منطقه هوت آباد و عثمان آباد خیر مقدم گوشن و به شما مردم عزیز یه منطقه تبریک عرض کنم و یه بعد ما دو گپ کنم شما. یکی الله کلام پاک نسبت و دیگری عالم نسبت. ایزان من قرآن مجید نزول اچ پیسر دنیا مزنین تحاری و تحاکیان تحا گرفتارت. قرآن نور و روشنائی برکتا، قرآن شهم برکتا ای دنیا نورانی بیت. نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشه های کاهن و پاپا شکست. راست گویم آنچه در دل مزمر است، یا پاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیزی دیگر است. میبرد پابند و آزاد آورد، سید بندان را به فریاد آورد. قرآن آئے گا پیسر دنیا تحاری و تاریکیان تو کا گرفتارت. قرآن نورت کے اللہ ذوالجلالہ قرآن برکتا، قرآن نور ذریعہ درستین دنیایا نورانی کت و انسانیت چی گمراہی شرک و الہاد سیاہ چال و سیاہ تاریکیان چاہتا چی نجات دو داتو مسیر مستقیم ہدایت اللہ ذوالجلالہ گامزن فرمائیں، رهزنان از حفظ و رهبر شدن، از کتابی صاحب دفتر شدن. اسلام اچ پیسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری اچ پیسر دنیا چه حالتیات واجه تشریف آوری و قرآن آئے گا دنیا اتها دنیا نجات حاصل کتو چه شرک و کفر و الحاد و بیدینیتا ہدایت گو صداقت گو حقیقت طرف متوجہ بھی. ہمیں نسبت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمی خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، بہترین شما کسی ہیں کہ قرآن یاد بگیرید و قرآن بدگرن تعلیم بدات. یعنی قرآن رائے ہدایت بشریت، قرآن کتاب ہدایت انسانیت، قرآن کہ انسان از گمراہی بطرف ہدایت و نور کشینی. ہر ملک یا ہر قومی درمیانہ، ہر جامعی و ملتی درمیانہ قرآن زندگی بید آ قوم زندگی. تازمان اقرا نازل نبی تگا اقرا بسم ربک الذی خلق، ہمیں اقرا لفظ ہوں ہمیں قرآن یہ آیے کریمے نزول ہوں اقرا بسم ربک الذی خلق بوان ہمیں وانگت کہ انسان از کجا بے کجا رسید. اگر وانگ میں بھی دنیا تھا ایزن انسان گمراہی و تاریکیان تو کا پشت کبھی وانگ انت کہ انسان ہدایت و کامیابی مسیرہ پیش داری. یہ موضوع انت کہ انشاءاللہ حضرت استاد بیانات ہیں جماعش میں استفادے کریں من باس میں اختیار نہ گرہ دومی نکتے میں لوٹے یاد آوری بکھنا ہوں. یہ مقدمے ہم آئیزان من علم و عالمان قدر و منزلت ہیں. یہ قرآن بے وسیل علمات کے مارا شما رستا عالمان برکت کے مارا شما و عالمان محنت ذریعی ہیں کہ مروچ مارا شما ملک ہم نورانیاں مرتی مسجدان آبادان مکاتب آبادان ہمیں علماء خدمات شائستے برکت ہیں. کم مکہ بچارے دیر تر 30 سال پی اثر تر چی 40-50 سال پی اثر چابار حالت بچارے دیر مرے وطی زندگی ہے بچارے وطی ملکان ہے بچارے ہمیں چابہار ہو ہمیں دشتیاری ہو ہمیں منطقہ ہیں قبل تشریف آوری ہے علماء و خصوصاً چابہار قبل واجہ تشریف آوری ہے. یہ معیش ملکان تو کا حالات چی بھی تگا ہر منطقی ایزان ہمیں ورن تا جائے کہ نور قرآن ودن روشن نبی تا آملک تاریکیان تو کے ملکی تو کہ نور قرآن کہت علماء برکت ہے کہت علماء قدر ابزانے ہنج قرآن مجید ایزان من رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہما معجزین کہ مستقیمہ مروچ میں اشمی درمیان موجود ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشمی درمیان نہیں بلے قرآن پاک ہما کتاب آسمانی انت ہما کتابی انت کہ ایزان من ہما رنگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل بیتا ہما قرآن جرن مروچ میں اشمی درمیان موجود ہیں. یعنی ایک چیز ایک مستقیم با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتباط مستقیم اللہ کو رسول بیتا مرتی ہما وسیلے ارتباط من شما با اللہ ہیں و علماء برکتی ما شما یہ اتصال قرآنیا بی یہ قرآن برکاتا رسیتگین و حضرت استاد خدمات شائستے و شایانت کے مروچی معاش میں یہ رنگ مجامع انتو کے شرکت کرنگی چاوہار ہیں کہ یہ روچی اکی منہ گا پکا دے رہے چیز موسیقی کچھ نسبت علماء گا پی کتی و چی خدمات بیتا مو تا تو ہیچ کوئی فکر نہ کرنے تو کمی سردر گریبان و اتبار و تی جیگا بینند فکر کرن تو زانے کہ علماء دا چی کار کتا وجہ مولی عبدالرحمن صاحب چی خدمات شائستے در چابہار تان جام داتا آوت واجہ ات کے چابہار حالت بچارے. اگر شما کسان آوت نبی تگو تو پیتو پیروگان جو اس کنے کہ چابہار حالات چی بھی تگو انی وقت تفسیر ہی واجہ محضرہ واجہ اجازہ نہ دے ما شاید بعضی چیزیں بوشاں کہ مناسب میں بھی بل بہرحال یہ درد دیا تھی گپائیں کہ چابہار تاریخ ایزان میں نشان برای شما روشن کن واضح کن انی واجہ میں شما دارہ میں موجود ہیں ای قدر بزان ہے علماء قدر بزان ہے کہ آنش خدمات شائستے کتے مارا شمار چی تاریکیاں بطرف نور رہنمائی شکتا و ہمیں چاوار آج جوانا مگو بچے چاوار ہے کہ آ وقتی یک مسیح تو دو مسیح تے نبیتا بلے مرو چی ہر طرف گندے اذان آواز چستے ہر محلے ہر منطقی تھا آواز قرآن ہے گو ندائے اذان آواز چستے یہ 15 دقیقے نیم ساتے تو گندے اذان منقطع نبیتا ہر مسجد دور اطراف مکتب است ہر منطقی دور اطراف مردوں قرآن مجید ہوا نگن قسمت برادران و قسمت قاہران ہر منطقی رہی الحمدللہ گندے کے قرآن آواز توارند، ای قرآن آواز توار، ای مشوی مناطق تا الله تبارت لطف احسانند، بلے سبب الله تبارت اللہ ہمی شخصیت والا وی استاد عزیز قرار داتا کہ مروچی معاشما یہ استفادہ کامل ہم چھو واجہ برگن و ہم چھ دین خدمات کی علماء در ای منطقه تا انجام دے گئے، احمد آرسانی مساجدان مشوی استفادہ کامل برگن، دعا کن اللہ تبارت معاشما را قرآن دستورات سر عمل کنگے و علماء قدرتانی توفیق نصیب فرمائنی. و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. گشت درمیان شما واجه فاصل لما که دیگه وقت دا چیگش گرگ مبی درو شریف بنا. اللهم صلی اللہ علیہ وسلم. جنت، جنت اگر پا قسمتین پروردگار منتین، موجب پکار و خدمتین، نیکی بهشت قیمتین، قرآن خدای حجتین، آک نماز مجتین، پابند راه شریعتین، فرمانبر مات و پتین، مشغول فرض و سنتین، خیرات و ذکر و طاعتین، کار شرکن و نیک نیتین، او دا پعز و حرمتین. باز باز منتواریم از حضرت استاد بزرگوار که از سخنان حضرت استاد و پند و نصایحشان کمال استفاده بود. ای وادی مکتب گزارشی ها توسط جناب مولانا محمد یاسین آموزان. البته پیش آواجه آیگا من هم دوگال گشگ لوتیم. حق تایی گار کتک بیزاتا، حق تایی گار کتک بیزاتا، مبتا مجم بیماتا، تایی دست ندکن لاتا، فرمن چزمکن شهماتا، دشمن که ترا داد گواتا، زهران درمشان فبراتا، من دوستا ترا کتک چاتا، چوپه شاهو پهناتا. جزاکم الله. یه بعدی گوش داره همه ما شما گزارش مکتب توسط مولوی یاسین آموزان. استقبال بکنه جناب مولوی با سه تکبیر با آواز بلند. الحمدلله و کفا و صلاة و سلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، الحمدلله من دوست و عزیزان، الله جل شانه احسان و فضل ہے کہ الله جل شانه مرچی در چشی شپی توکا و در چشی محفل و مجلس نورانی توکا و در چشی جایگاه توکا الله جل شانه مارا شمارا جمع فرمائیتا. مرچی ما هرچی از وطی خوشی و مسررت بابدا گپ بجنے پدا ہم کم، میں مرچی خوشی و خوشی اندازہ ما با کلمات وقت باوتی لغات و حرف و گپ و گالگو ما هرگز ادا اظهار کو تے نگنے. مرچی میں آ چیزی کی واقعا ما وطی مدت ہا وطی تصور و ذہنانی توقع داشتا ہے، آ چیزی کی مدت ہا ما وطی وابانی توقع دیتا ہے، اللہ جل شان ہوا مرچی زند و ظاہرہ میں دیما پیش داشتے ہیں وہ ہیچ چیزی گوشت نکنے جز میں زبان قاصر جز ایگا پہ گوشگا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ جل شان ہوا فضل و وشات کو خوش آمدید گوشیں عزیزانی کے جلسے توقعات کے ہم بالخصوص حضرت شیخ استاد بزرگوار کہ باوتی باوجود کہ سالتی کی داشتہ وجہ یہ جلسے تو کا تشریف آرتا ہے مولانا عبد الرحمن صاحب کے حقیقت ما ہر چی بگوشیں واجانی احسان و احساس احسانانی کے برمائی سرے کو تگیاں باز کم میں گوشت ہے ہن چونکہ مجریہ پیسرا گوشت منی مقصد گپ کو ٹال نہیں فقط ایک گزارشی دے گئے کہ مختصر ہم گزارشا شوی دیما پیش کنو تاش میں وقت گرگ مبی ہن چو شما ای مسجدہ کی نشتگی ای مسجد 10 سال پی سر کلنگ زنی بھی توسط حضرت مولانا محمد نور حسنی کے متاسفانہ واجہ قرارہ ای شپا بیت شرکت بکن جلسے آوتی عذر پیش کو کہ معذور ہیں واجہ کسالت داری واجہ نتونت بے ای ہمار روچی کی کلنگ جنگ بھی دی مسجد ہے یا کپری مسجدی کے درست کنگ بھی مکتب قرآن دائر کنگ و مدت 10 سال الحمدللہ ای مکتب توسط شاگردی از شاگردان جامعۃ الحرمین شریفین کہ حافظ یاسر آموزان کہ پس از 3 سال از ای کلنگ زنیا کہ آپ فارغ و تحصیل بھی ودا حفظی وان تو تمام کو ای مدرسہ ای مسجد تو کا زحمت کیا شتا و کم ترین امکانات و بی برگیا و وتی کسالتی کی داشتگی تلاسمی مریضی ایک بیتگی زحمت کشتا گو یہ شاگردی تربیت کو تگا کہ متاسفانے دو ماہ پیسر از یہ دار فانی ودا گوشتو و تی شاگردی چورا و یتیم کو تاں یہ مسجد و ای بار مسئولیت برمی گردنی ہشت کہ تقریبا ما پس از وفات ای عزیز دو مکتب در ای منطقه توکا ادغام کو مکتب دخترانه دو مکتب دخترانه اسماء بنت ابی بکر و عائشه بنت ابی بکر مکتب ما یک جا کتند و ای مسجد شاگردانی که انشانی گزارش هنی شما را دیگه بی که تقریبا ای مسجد و مسجد که چونکه ای مکتب ما گو دو مکتب ما ادغام کتا ای دوینانی آمارا ما یک جا گشون 93 نفر مردین در قسمت پسرانه مشغول به تحصیل بیتا و ای مدتا که شانی توکا 8 نفر حافظ قرآن حفظ قرآن وانگه و تقریبا 210 نفر جنینانی قسمتا قسمت ناظره و حفظ قرآن درس مانگان که کتابیانی تا اول سطح ہمارا درس بیتا اول مقدمات تا اول سطح و آیانی آمار گو کتابیانی اگر ور بکنه تقریبا 235 نفر بود و غیر گزارشات یه مکتب تا تعداد افراد و همه سه مکتب غیر از این مکتبه که یه اطراف و یه روستای تو کا مشغول به فعالیت هم الحمدلله که یکی مسجد حضرت امام حسین ها که واجه امودا مرچی مغرب نماز ماند 50 نفر طلبه امودا درس مانگه قرآن و جز و سپاره و مسجد مکتب دکتر نسیم که یک منزل تو کا برگزاری 30 نفر بودا جز و قرآن مانگه و همی پیما مسجد عبدالله ابن مسعود که در این قسمت جنوبی که 22 نفر شاگرد بودا درس مانگه که جمعا 102 نفر غیر از افراد که این مکتب هایتن ادا الحمدلله قرآن تعلیم آوازا و قرآن ندای چیست کتا و تقریبا این مکتب و این دوی مکتبانی که مسجد مکتب اسماء بنت ابی بکر و مسجد مکتب عائشه بنت ابی بکر اساتید 9 نفران که 5 جنین و 4 مردین که الحمدلله هر 4 نفران شانی از فارغ التحصیلان جامعه الحرمین شریفین و شاگردان حضرت استاد و گشتش می وقت نگرم و از تمام کسانی که شما تشریف آورتا یه جلسه تو کا شرکت گفته تشکر کنم و قدردانی کنم و الله جل شانو شما را جزای خیر بدن و هیچ چیزی شما ما قدردانی بابتا گوشت نکنی جز چی که بوشین جزاکم الله خیرا و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دنجرس آواز نکن کوچه محریم راهای نبن قطار قافله چون کپی کشکا سر مکشید دن قافله سالار. بله عزیزان هنچون که جناب مولوی یاسین و گزارش دن مکتب مسلمه که مکتب راه کار نکبید راه اندازی نبید تا زمانی که مردمانی همکاری و یا عالم و ملای همکاری و دم بید یه اعلامیه ده یک بیده که موقعی ای وادی وقت همه وقت رسته که حضرت استاد بزرگوار مشوی معذره سخنرانی کم یا اعلامیه دیگ بیتا تاکیدن که موقع سخنرانی حضرت استاد فیلم برداری اکیدن ممنوع. لطفاً یه گوشی هایی که عزیزان جوانوکان گونه فیلم برداری کنه که شکان جمع بکنه بس فیلم برداری مکنه هجبه مکنه. البته یه وادی حضرت استاد هم تاکید این تو واجه همراهانی و مریدانی تاکید بر همیشیه که فیلم برداری قطعا مبیتیم پیسر چیشیه که واجه سخنرانی شروع بکم یا چند گال شعر از شعرهای حضرت سعدی بلوچستان مولانا عبدالله روانبود رحمت الله علیه وانگیدیم. دنجرس آواز نکن کوچه محریم راهای نبن قطار قافله چون کپی کشکا سر مکشیدن قافله سالار بیش پان که رود رمک دننا تا بزان وقت که سوه بکن هفتار می جوان جت و جاهل و تنبل علم و فرهنگ و دانش و محروم تخته مشق هیله و آزار دکتر و دارو گواچن اندروگین دکتر و دارو گواچن اندروگین هر گرا نالند بزدگین بیمار گجنگی مردم چه شد آگریون پرگلی کندید میتگ سردار گله چه در کامان کنی پرچی میوتی براد که نش کنن گفتار. در واقع درد دل سعدی بلوچستانم. گله چه در قوما کنه پرچی، میوتی برات که نش کنن گفتار. من ننالو چه دست دنیگان، تب منا مان اجوتی کاتار. من ننالو چه دست دنیگان، تب منا مان چه وتی کاتار. سنگ و شیشه چه بنده را سیادم، پروشته ی سنگا شیشه آبدار. چون بلوچا شاطبی پروت، نامی بی دزد و رهزن و اشرار. رهزنی ساندانی گورا ای بید، دزدی پا بهداریم بلوچا آر. اجده ها کوهان گور بورینند، لوگی دب چرتن کیه پکو کتار. اجده ها کوهان گور بورینند، لوگی دب چرتن کیه پکو کتار. که پرا نامر دا دلا بندید جنوتی، که پرا نامر دا دلا بندید جنوتی لوگی پرتکان آوار. چودا من دیوان نچندینید، گنده پی پهران نبی تامدار. زار پا ما کلپ و کوتکی چوکا، کند پت پاگا سل و بیپلگار. ای وادی ما شما همه ما شما با دل و جان گوشدار نصایح پدرانه و سودمند حضرت استاد بزرگوار تایشی که حضرت استاد به جایگاه تشریف بیاری یا درودی با آواز بلند. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ الولا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله ذو الجلال حمد و شکر و منت و سپاس بے حد و بے قیاس و ہما کیفیت و کمیت کے ائے وتی شان لائق ہیں و آئیے ذات مقدسہ براوتی ذات پسند و شائستیں. یہ وقت و یہ مبارکین شپ ہے، یہ توفیق برائے من و شما و تمام شنوندگانی کہ از پشت بلندگو در ای جمع و مجلس شریکا و برای جن و انس مؤمنین شنوندگان بی نهایت ارزشمند و بابرکتین شبی کے ماہ مبارک ربیع الاول پانزدهمی شبیں ربیع الاول هر مسلمانی زانت و باید اگر نزانتگی بزان مخصوصا اردوکین معصومین چوکانی ای چهریان کہ برائے یادگیریا ہمی وقتی آنا اللہ تعالی کامل آمدگی عطا فرمائن تا ذہن نشین ببن تم بزانا کہ یہ ماہ نام ربیع الاول و یہ ماہ منقبت و خوبی ارزش در اشین کے سرور کائنات فخر موجودات امام اولین و آخرین امام پیغمبران نبی الثقلین امام القبلتین حضرت جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمہ پیدائش بدنیا یایگے وچه مادرا متولد بوگ ماه ربیع الاول ماه و این ماه هفتیانی روچانی اعتبارا دوشنبه یه روچ قطعا و یقینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت و پیدائش لہذا معین شک کی شی تہنی ہے. سال اگر کسی یادداشت کا پیش از اسلام منظمی سالی عربانہ مروج نہ تو نیستا سنی بی بی سالی بی بی ہما توری کے معاشمے بلوچستان تہا قدیمان یہ خبر کسی نظام تک یہ سال مثلا شمسیین تو قمرین تو فلان روچین تو فلان ماہیں پر اعتبار سالہ حادثی کی پیش آتا معاشمے بلوچستان تہا جالب توجہ بھی اعتبار اہمیت مشکلی پیشی آتا مشکلی حادثی مرضی کب تا خدا نہ کردہ منطقی تو کا موتی پیشی آتا مزنی مردمی کسی ہے حاکمی کسی ہنچی مردمان کا مشہور ہوتا گا پمایانی ہما اعتبارہ ہوتی تاریخش مثلا یادداشت کتا کہ فلان چوک ہما سالی کے طوفان یہ پلان کو رہا بش سالہ میں ملکہ وشش شل شپروچا ہوری بتا گا میں ہر دیتا ہوں یہ زمانہ مشہور ہیں کہ خدا رہے ان خدا رہے راس کے مسجد شپا چیر تلین تمہیں سرواز کو رہا مردم یہاں مسجد وابتا بورتا گیا آپا یہ پہمی حادثیاں پیش آمدہ تاریخ ہوتا ہے میں ملکہ ہمی پہم رواج تھا میں بی بیاں ماتا مردمان ہوا فلاں مردم مرزائی سال پیدا ہوتا ہے مرزائی ایک ظالمی گجری ہوتا ہے یہاں تھا سرباز منطقہ بنام کاچا گیری کاچا کے ابو تبی چرگان آبادی گریبان ہر چیز لوگا پیٹیو کی تار رشتگی بندی کی اب رشمی ہوتا ہے شان دوزتا گو رب تکن کاچا کسی ہوتا مرزائی سالہ یا سالی پیش پلان چوک پیدا ہوتا مرزائی سالہ پیدا ہوتا یا ایک سال رنگ پیدا ہوتا عربانی ہم حساب و کتاب تقریباً سال و سنوات لہذا ہم ہی پیمتا مخصوصاً کہ مکہ مکرمہ سرزمینہ مهمی حادثی کے رخ داتا گا چمیشمے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم ولادت و باسعادت و پیدائشہ تقریباً حدود 40 روز پیش و واقع اشیہ کے یک ادئی پیل سوار لشکری کی پیلانی سرا سوار تھا ابرہا پادشاہ یمنا رہ داتا کہ تنکشان نعوذ باللہ مکہ یا بروان کعبہ یا خراب کرنا بخاطر شیخ آئیا براویتی ملکے بازرگانی و تجارت پیش برگا یک نعوذ باللہ بنام کعبہ یک دروگین کعبہ یہ نام سرا یک ساختمان ارکتگا و شیخ و شوق ارکتگا سنگی معمولی سادہ تمام محلوق سال دراجیہ برائے عمرہ زیارت رو و ہر سال حج موقع دنیا ہر جانب محلوق رو اچھی ودا سہ سہ چار چار نمائشگاہ لگی پادشاہاں وتی ملکانی بہترین جنسانا قیمتی قیمتی ودا راہ دے انک آنی مملکت درامدانی تبلیغات بھی و چیزش هم به قیمتی یارو سوق اوکاز سوق مجنہ ظلمجاز اسے رماشگاہ عظیمتن کے ایام حج منا و عرفات و مزدلفے تہا شان سنبہینے کے بوتا اجناس مختلف دنیا چہر نمگا او دیاتا و مردمان چمودہ خرید کو تو ملکان بو یہ ایک رقابتی عملیہ کے دنیا دوستدارو کے مردما بعضی سلاطین احمقیں ہر کا کہ ای لقب مزن بھی سلطان و ملوک ملک و پادشاہ بھی درست عقل کو نہیں ہمراہ نہیں ہر کجا مال ہے ہر کجا قدرت ہے ہر کجا دنیای کمال ہا عقل و علم ودا ہر کجا نیست ہے. یہ مرد کا یک دروگی ساختمانی باریم سنگ مرمر ہما زمانے ہاں سنبہین تو ارکو یمن اطرافا کہ اشی اچھے کعبے محلو کو بھی احمدہ یک عربی سر کا حمودہ شی صحیح گا کہ یہ مردہ کعبے بدلہ کعبے ارکتا یہ ساختمانہ شفا ربط حمودہ پیشا پی لانکھ بوزی کو اشی ہم ہمیں تعصبہ بھی چرہ گا ملکی تعصبہ بادار کوئی کارا بکن آمرد یہ حال جیسے کہ سانتا ہم چو مشہور ہے کسی ایک سببی بو اگر نا چو بنیاد آئیے حدف اشیا کے کعبہ چودا نعوذ باللہ کم نام بھی بیت اللہ شریف مکہ مکرم ہے ہمیں کو محلوک رجوع بکن و یہ بہانے بو پہ کعبہ خراب کنگا لشکری راہدہ بلاہیں پیلان اس پشتہ سوارتا یہ لشکر اللہ تعالی وقتی کے مکہ مکرمہ حدود داخل بو آجاہ عالم انگت زانا نشانی نشانی حیثیتی ظاہرہ ازدہام جمعیت آگار کو تہنو درمیان مزدلفہ حد و منائے حدود تو کہنو آروچا یک کوری شیفی حورانی بہتار ابتا وادی محسر اینام ہنو ہمو دا خیمہ جتگا حدیث آیا پہتا کہ پیغمبر علیہ السلام ادا کر رسے اتی حشتر تیز کو سر مبارکی جہل گیب چھ خدا بیمہ ترسا خشیتا حج ایاما کہ ایک جہا ہما پیل سوارانی سرا خدا عذاب نازل انو مردم بازی ماشاءاللہ حج رہو یہ زمانی قدیمہ مربتی اشی دا فقط تابلو جدگتا آسرا یہ دیما مزدلفی آدیما منائے وادی محسر تابلہ ہم جدگتا وسطا منو چند تقریبا ازدہام میں بازیا شاید کم کی پرہیز کے نگبی ولی آنگو ہم خیمے ہیں خیمانی تو کا جاہنے اجادہ شانچے عرفات اگوستا چے مزدلفی اگوستا چوبی منائے حد کہ رسطا منائے آدم منائے دراجی تو یک شیئے پی مجموعن دکوہ درمیانا منائے آباد آدم مکہ حد حدود شروع با یعنی شہر مکہ ہن ودرو مکہ چوبی شہر وسیع ہوتا چانک حمدہ کے رسطا اللہ تعالیٰ چا دریائی نمگا یک تعداد پرندہ بشکل ہمیں پرستوان ابابیل قرآن سورہ فیل مشہور ہیں مسلمان قرآن وانا یہ سورہ نام سورہ الم تر کیفا الم تر کیف ہیں چونکہ وہ یا سورہ فیل نامی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اے گندو اے تاریخ دان تو آکسی کہ آ زمانہ مکہ مشرکان کافران شما حستتی شما شاید ہوتی چما عینی چما شما دیستی سہنیا وہ آکسی کہ در زمان ہائے بعد یہ با در اوراق صفحات تاریخ و در تاریخ قرآن ارض القرآن تھا جائے کہ قرآن سرزمین ہے آزمینانی کے قرآن تا ان تذکرائی حتی حوادث واقعات نعمتانی نقمتانی عذابانی شوازن ندی کہتے ہی ربا اے مسلمان اے انسان اے پیامبر تو ندی کہتے ہی ربا چکار کو چطوری کو نتیجیا فیل سوارانی آیا آنی مکر و تدبیری کہ آیا غلطی خدای دشمنی اللہ بیت حقیقی مخالفت آ تدبیر و مکری کا آنتی دماغ تو کا پرورش دات گا تو آمادہ کو تگا کعبہ شریفہ خراب بکنا آ قید و مکر اللہ تعالی آنی سرگردانی و گمراہی تہا ویران و خرابات و برباد نکو و آنی سر اللہ رہ دا تیرن پرندیان جماعت آن نامہ ابابیل تقریبا ہمی پرستو ہمی شاہو کے ضعیف کے مرغا کہ ہمیں زمستان آنے وقت تھا پیسر آمادے بھی یہ بیچارہ یا بارندر آخر زمستان اول زمستان لوگان تا اگلا بتی کدو اگا ادکان تو تی چیرو کان حمد دا بلو چیتا شما زانی چیش گوشتا یا نمان بوگا شما میں ملکہ گوشتا پی پلشتو ما ہمیں ملکہ گوشتا پی پلشتو سہرہ ضعیف ترین مرغان تو کان اور اللہ تعالی وقتی کہ یک نمرود یا بوسیرے پشے مسترین دشمن اللہ پاک قانون ہمشی ہے ہوتی قدرت نمائی خاطرہ ہنچو پیشداری کہ مسترین مدعی اللہ ہے نافرمانی ہے با ضعیف ترین مخلوقا نابود فرما نمرود یا با یک پشتی یک بشن که پروشتلنگی پاد پروشتگی پشتی اللہ تعالی حلاک و نابود فرما فرعونی یا که بدروغ دعوی خدایی آوازی بلند کدگ اللہ تعالی با یک چنکی آپا یک حلی در یای یا نهریه دپی رهداتو بیهوش کتا ہم دو کشتی یہ عظیم لشکری اک آمردہ آ زمانہ بہ منزل ہنگی شاد مزم مزنی گول پھیکری جنگی امکانات ہنو توپ و تانک و اشام تعبیر کرنے کے بعد زمینی اعتبارات ہمشانی اندازے آنی روب و قوت اللہ جلالہ با ہمی ضعیفی ناتوانی پرندیان یک جماعت ہر یک یہ چنگلانی تہا یا سنٹان تو کا یا یک سنگ اہم سنگ خالصی نہیں اللہ تعالیٰ فرمانی سجیل حجارت من سجیل سجیل امام بخاری اشی مانا کتا ہے اصلا یہ سجیل لفظ عربی تو کا عربی خالصی نہیں بعضی کلمات معربا عربی نہ معربا یعنی عربی کنک بتنا اصلا یہ لفظ کشی فارسی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ود ہم فارسی زبان ہے اصلا کشی یہ ہمیں صورت تفسیر آکن کتاب التفسیر بخاری شریف ہے سجیل مانا کن سنگ و گل سنگ و گل کتاب تہا بخاری شریف ہے نوشتا سنگ و گل یعنی ہنچی شان گلولو کتا کہ چھ سنگا چھو چھ ریکا چھ گلا گوشے مردم گھر بکن تو گل اڈ بکن تو ریک مام بکن روکو کے مام بکن پتا شان اللی خوشکو ہنچی رہتا خالصین روک ہنہ تھا اللہ تعالیٰ ہوتی مسترین دشمنانا باز ضعیف تری امکاناتا نابود کن اصل نابود کنو گواتے اڈ کنو خراب کنو خالق مالک کشوک زندہ کنو گواتے و آئی حکم دیما وسائل و اسباب فقط پہ میں پہمائنے کے خاطر آن دیکھ چیز یہ نیاز دیا ہر چی ارادہ پہ کہ ہما پہ اللہ پاک نابود کتا وقتی کہ یہ پرندان یہ تھا یہ سنگ یا یہ سنگی اب پیل سوار سرگا جتش یا یہ رشکو آرام آرام یہ اسے چھے بمبہائی ہیدروجینی خطرناک ترین بمبا ہم خطرناک تر اسی واروں میں پیما اسی سری بدنی وران کو چاہیے ہم مقعدہ نندگ جہا سواری جہا نشتگا ہوتی پیل سرا چمودا چیرا آئی دریا پیل برج سوراخ کو چی پیل سینگا لاپا دریا یک دمان تا لحظے تا ہم پیل پیل سوار ہر دو نقش زمین بتن کر حلاکو مکہ تھا یہ حادثہ مدنی حادثہ ہے تمام دنیا تھا پیلانی لشکر حملہ کو مکہ یہ اللہ ہلاک ہوتا تقریباً منائے انتہا بطرف مکہ کعبہ شریف حدود سے چار میلے اور چکے حساب آبادی بتا کعبہ جند ہے چار میل مثلا میل حسابہ و خود منائے دراجی چیدا شاہ ہلاک بتا گا ام حدود دو میل انیم تقریبا پانچ شش میل فاصلے آچ کعبہ اللہ تعالی شان تمام ہلاک بجوز پیل محمود کبوشان اس پیتیں پیل لیا چی ہر چی آئی سوارا کعبہ نیم اگر دیم تر رہے پچ تر رہے دیم پشتی کعبہ کو فرار کو میدانی شی خدا نجات دا نو یہ سال مشہور بو بنام عام الفیل پیغمبر علیہ السلام وقتی کے بے دنیا آیات تاریخ دانا نوشتک حضرت عام الفیل یعنی پیل سوارانی حلاک بوگے سال چہل روچ بعد نبی علیہ السلام بے دنیا یہ سال ہے تاریخ چمیے حسابا حضرت علیہ السلام چہلومی سالہ اللہ پاک اس طرح واحد رہ گا و اولی واحد سورہ علق پنج آیت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ای اولی وحی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و تاج پر افتخار نبوت رسالت اللہ ذوالجلال طرفا ماموریت برائے انسانانی رہنمائی و ہدایت حضرت سرا ہم دوشنبہ شپا دوشنبہ صبح ارکن دیتا نبی علیہ السلام ولادت ہم دوشنبہ وحی نزول ہم دوشنبہ چے مکہ یا ہجرت کنگے روچ اولی کے درہت آواجہ ہم دوشنبہ مدینہ شریف قباء رسگے روچ ہم حشت روچ بعد ادگے دوشنبہ نبی علیہ السلام و السلام گویا زندگی عظیمین تحولات انقلابات اللہ تعالیٰ کو ہمیں روچا ہم آہنگ و برابر کتگا و حضرت علیہ السلام و السلام چے دنیا یا رحلت فرمائنگو مؤمنین مسلمین باوتی داغ جدائیہ داغ دار کنگے روچ ہم دوشنبہ روچ بتا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی عظیم و خادم بزرگوار دہ سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کہ وقتی پیغمبر علیہ السلام مدینہ تشریف یا من دہ سالہ تمہارا دہ سالہ دو حضرت مدینہ شریف ورود و داخل بوگ و قدم مبارک ارکنگ ہنچو معلوم بو کہ اشرق منہا کل شے مدینہ و شے روچ یہ درات مدینہ با انکہ روچ واجہ ہے آگے روچ شپنا ایوالی روچ بل ہنچو احساس پوچھا مانا مسلمانانی کے مدینہ ہنو روچ در حد تک روچ و آروچ کہ حضرت علیہ السلام رحلت فرمائیں ازلم منہا کل شے مدینہ ہر جا مردم چارتے ہیں روچ رحمانہ گوشہ تاریخ باقی تاریخ تحقیل و قالا تاریخ اصلاح کہ ربیع الاول کجا روچ بوتا مشہور ہمشی ہیں کہ دوازدہ ربیع الاول ہم وفا ولادت روچ ربیع الاول دوازدہ ہم کشک بوتا مشہور ہیں و ہم وفات روچ حضرت بعد 63 سال عمر مبارکہ کشک بوتا کہ دوشنبہ روچ دوازدہ ربیع الاول حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمانی سید اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ از لہٰذا یہ روچ نام از لحاظ ولادت حضرت یوم العید ہے و از لحاظ رحلت یوم الحزن ہے اللہ پاک ہم خوشی و ہم ناخوشی غم ہر دنیا جا جم کتگم پرچی دوشنبه روچا 12 ربیع الاول هم بی بی مثلا سال ما روچن تو ترنگ آهی چیه بکه مردم جشن بگیری خیال یک واجه پیدا شروع چه جشن گنه گروه چه همی بیدی یک پارگی خیال ہے کہ واجه وفات هم دوازده هم همی روچا دوشنبه ها بودتا یہ بیدی حزن یه غم یه پریشانی یه غم و خوشی هر دن تکر ورا لہذا یہ توجہ پیدا ہوئی کہ دنیا ہے نہ خوشی پائیدار ہے نہ آئیے غمی پائیدار ہے زرنج و راحت گیتی مرن جان دل مشو خرم کہ آئین جہان گاہی چنین گاہی چنان پرچہ تاریخ اختلاف ہے انچو صحابہ جان نصار تو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یک جائے مدینہ مکہ رہا ہشت روچ طول کشتا و بعضی سفران تو کہا نہمی روچا پیغمبر علیہ السلام بمکہ رستا چھ مدینہ یہ ہشت روچ نہ روچ راہ مسیرہ ہر روچی واجہ شبی روچی تا پنج وقت نماز برگزار فرماتا ہنچی عاشقین صحابی ہا ہما جہاں واجہ نماز کتا کجائی داشتا کجار حرکت کتا پدا کجائی داشتا ہما جہاں نشان کتا ہما منزل نشان حدیثان تا نوشتا گا حضرت عبداللہ ابن عمر سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام آئیے منزلت بارے احادیث بسیاری فرمانتگی مشہور سر زبانہ اگر منا رند پیغمبر بھی حتیم عمر پیغمبر بھی تگا بلے من آخری پیغمبر ہوں نبی کریم علیہ السلام آخری پیغمبر بھی وگا سرا ایمان یاراگ جزو ایمان من زی جمعیا بیان کو کسی اگر حضرت شما کہ نبوت باریا رسالت باریا تنہا ایمان بے رسالت کافی نہیں اصل ایمان بے رسالت ہیں بلے چار چیز مجموعاً سرا ایمان یارک ضروری ہے ہم آپ ہیں کہ پیغمبر خدا علیہ السلام اللہ ہے یقیناً نبی پیغمبر ہیں رسول ہیں نبی ہیں سید المرسلین ہیں رسولانی سرور و سردار ہیں نبیانی واجہ آقائیں امام انبیائیں ایمان یارک لوٹی ایمان اولی رکن توحید و نبوت سرا ایمان یارک خوشی ہم بزانے کہ اہل سنت اعتقاد تھا ایمان مسلمانی بنیادی اعتقاد صحیح نقطے صحیح چیزیں توحید یعنی اللہ یک زانا یکتا و یگانا و بی ہمتا زانا اللہ یک کی لا شریک اللہ یک کی بچے مانا اللہ پیمین دیکھ اللہ نی دیکھ ہچ کسی و ہچ چیزی مثل اللہ اور ذات مثل اللہ نہیں درچ اللہ جہل تیرا اللہ مخلوق اللہ پاک ہے ذات مٹ نیست و اللہ صفتانی پہمی صفات نیست صفتانی تو کا اللہ ہے انسان ہم بازی خوبی صفتانی تو کا کچھ ظاہرہ ہما صفتان سرا توار کا نگوا اللہ صفت قرآن مجید تا عالم علیم آشما یک اہل علمیہ کچھ فلانی عالم ہے فلانی صاحب علم یہ انسان عالم ہو صاحب علم بوگ اردون چتو مثال بدائیں یا اللہ تی تنزیح و تقدس تا بی ادبی مبی اگر مثلا آس ہے مثالی من بدیوں برای پہمگا بلا تشبیح اللہ ای ذات ای کمالات ہج شبیہی نیست لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثیل له ولا شبیہ له ولا مثال له لا الہ الا اللہ تمام معانی سرا محتوی لا الہ الا اللہ کلام مردم یک نور یا مزنی روچا فرض بکنت اللہ مخلوقات تھا نورانیت تو کا مزنی تھا مزنی برا ماشمہ ہر کا مفہوم نے یا ستارہ شناسان اختر شناسان علم تو کا دی محاسبہ اشکتا کہ روچ مثلا فرض کنی صد برابر چی زمین بالا تھے چی کورے زمین پہ کا ولی در مقابل یہ خورشید نوری کہ بما شما یہ ترسی مدنی چیزی در مقابلہ یک ماچی سی ہے یک کبریتی ہے چوب کبریتی ہے روشنکان چیزکان تو ہما دمان خاموش بھی اسی یا گروہ چی روشنی ہے یعنی روشنائی ہے نا روشنائی نہیں ہے یعنی چوب کبریت کرو کہ بنگری آسو کے ظاہر بھی یہ آسو کا گروہ چی روشنائی ہے بلان چی مناسبت ہے هیچ هیچ که هیچ یا یک جایی مثلا یک مزنی کوره آتش روشنایی چوکانی دپ زمانه جنبل است که روشن آس بونه یک هنچین تپی چوکی هردلوکی که چمی آس تو کواد تو جدای بید آسی شانیت انگورا پدا همه دمانه خاموش بید چکی انتر پیش کی کل سر سوزی نہیں ہما دمانا چھو جاہی ہے کلو کی یک چیز کے گوشے روشنو کے آس دولے کے سست آنگو کا تہار بو پدا گار بو اسی اچھے مناسبت ہے کہ اب اللہ ہی کورا یا آتش آس یہ مخلوقات ہم اللہ علم داتا ولی یہ علم پکت ہمیں نام انتی کہ اللہ علم ام نامی تو کا دیکھے قرآن مجید اسی کے جنتا حدیث آیا تھا ہم جنت تو کا میوہ ہے جنتا منزل و قصر و ماری ہے قلعہ و بلڈنگ ہے نما خیال کرنے ہنچینا کہ ماں باستگان سمیٹی ہے ہمیں دنیا شیشہ بند ہے اگر شیشہ ہم دنیا بیوی اور شیشہ آخرت ہے گا جنت شیشہ بندان دنیا شیشہ بندان چه مناسبتی ہے وہ دے گا خشت طلا و خشت نقرے ہمیں چو پکت نامش مردم زانتے ہیں آنی ماہیت پدا انسان کئی زانتے ہیں کا فکر بتنا حدیث آیا تھا کہ جنتا ہما نعمت مانا کہ نہ گوشا عشقتا چیک سیوہ دی نہ چمما کسی کے حدیثتا نہ فکر آ خیال آ جاہر اب تک چین نعمت حاصل میویانی تام آنی تاما آنی لذتا آنی مزیا آنی وحشیا انسان ادا ہچ پہ حد سے جتن نہ کر مردم بگوشی کے مثلا یہ درستی روی زمین انسانانی علم در مقابل اللہ تعالی علم بلا نسبت صاحبی اندازہ نہیں ہمشی ہم بلکہ بے دبیلی اللہ شان اللہ انبیاء ہما علم داتا کہ ہچ کسا علم نیست کامل تری علم در مقابل دنیا مستری علماء مسترین دانشمندان ہر رشتے ہر شعبے ہر علمیے مستری عالم چدرستا پیغمبران و نبی خاتم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم در مقابل تمام پیغمبران درستانی علم یجہ بکنے چ اندازہ بازیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم انگا بالا تیرو چندین برابر ہے دریایانا مثال بجنے انگا کم یہ دنیا ہے کہ مشہور ما شما عشقتا دو بحر یا سی بحر دریائیں تو کم ترین بحری سیاک کی چارے کی ربع مسکون مشہور ہیں کتابانی تعبیران تو کہا کہ ان دنیا کے قابل سکونت خشکی چارے کی سیاک کی تری و دریائے اقیانوس ہند نام سمائش کتا دریائے احمر نام سمائش کتا و بحر اسود و بحر احمر نام اسکتا گا اقیانوس آئے مختلف ہے اقیانوس اطلس و فلان کتاب های جغرافیہ تا دانش آموزان شوانا علماء شوانا اشان درست دانا یک جواب کرنے انبیاء علیہ السلام علم چشان بالا تری و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم یک علم بی پایانی که آئی پایانا فقط اللہ تعالی وتزا ولی در مقابل اللہ علم تمام پیغمبرانی علم ہم یک کاملین کمار کامل تری علم در مقابل اللہ علم انچو مردم اگر بگشی به اندازه یک سر سوزنی نمبی و ترین در مقابل تمام دنیا پاکین یہ سی بحر دریان ترین انگا کم بس اللہ صفتان تو کا ہچ کسی کو آیا شریک نہیں لا الہ الا اللہ به ایمان مردم عقیدہ بداری اللہ پاک ذات بی مرتیں آئیے صفتان بھی مرتا آئیے فعلان افعال الہی بھی مرتا اللہ فعل کشگیں زندہ کنگیں رزاقیں رزق دے گیں کم کنگیں رزق باز کنگیں رزق مثل شام یہ اللہ فعلان کنجام شدہ اللہ فعلان ہم تہا کسیا مثل افعال الہی کسیا چین قدرت نہیں کہ اکاران کا اللہ کم کنگیں خلاصہ اشین مانا توحید ایک مرد لوٹی موحد بھی از یک جهتی آ نبوت ذرا ایمان یارا یہ شق توحید و دومی اصل ایمان به نبوت اولی توحید دومی نبوت که تمام انبیاء نبوتا مردم قبول بکن اولی حضرت آدم علیہ السلام آخری جناب خاتم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چندین ہزار سکے پیغمبری زدے اللہ پاکا نبی نبوت سکہ اڑکتا سکے تلائی اڑکتا اولی بنام آدم و آخر و مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وعلا جمعی الانبیاء و آلہم و اصحابہم اجمعین سومی اصل در ایمان معاد یعنی ما شما ادا مسافرین یہ دنیا ادا ما شما صد سال بمانی دو صد سال بمانی ہزار سال بمانی پدا ہم معاشم موقتی ہزاروں کی جائیں مسافرت جائیں و اصلی جا دیگے جا گاہی مرگارن قبری ہے عالم برزخی بوشا اگر قبر کسی قبر نصیب ہم ابھی دریائی بوا دریا بکبی ماہی کی برا مرگی برا توش توش بکنا آنی شکوان تو قبرو رستری بوارتی آل کی قبر ہما جاہیں کہ ہما بورو قبارتا ہمو دا آئی ہما قبر سوال جواب قبر والا سوال جواب بھی نیکو بدا آئی ہما جا ہما حیوان شکم تو کا ہما سوال جواب ماہی کے رابطو کا ہما سوال جوابی بھی اگر قبر حالت حمود پیشے برا یہ عالم برزخ ہے ہنو عالم دنیا ہے مرگاران عالم برزخ ہے ظاہرین مشہورین مثالی ہمیں قبر ان کے مردم قبر کنا مثل یا مثل قبر ہر کجا قرار گیری رندشی سومی عالم عالم آخرت قیامت برقرار بھی حساب و کتاب بھی جنت و جہنم میں فیصلے بھی اللہ تعالیٰ برا ما شما درستان مسلمینا عالم خیر فیصلہ آپ کے اندر دنیا و آخرت. اللہ عز و جلال بماشما تا ادا خیر ارادہ فرمائن تا مار شمار انسان ارکتا مار شمار اشرف المخلوقات قرار داتا بچاری آدگی حیواناتا چطورا ان قد قامتا رہ روگا انی دن پچیریا چار دست پا دیا وتی قد قالبا بچاری اللہ پاک فرمانتا انسان اما بہترین قامت و تقویم یتہا ارکتا زیبائیں آزایاں بچاری انسان چم گوش گونز چی زیبائی عطای فرمائن تا یہ واقعہ بلکہ شما عشق تا من بیان کنون ذہن آیا ہنو کرایا کہ یکی بادشاہی بادشاہی یا غیر بادشاہی اوتی جنا سوگند و جن طلاق ہوا گوشتی اگر تو چھ ماہ شرطر میں بے تو سی طلاق پس امام انسان سلین کار شیطان وعدہ رکھا دماغ پر رکھا یہ ساتھا بغلگوات بھی گو جنینا جنگ کان گو چوکا جنگ کان گو براتا جنگ کان رندہ کہ سار ہوشی ہے ہمیں ساتھا دیر نبی عزود پشیمان بھی ہوئی او میں مردمی جات میں مردمی آزار دا کو یکی سر پروش یکی دس پروش یکی لٹی جا باندھن چی بیشی آقابت بارے میں بدلی جانا چطور کنا چین چون میں ندواری پشیمان ہے بل چونکہ نفس امارہ سرکشی نفس غلامی کتا یہ وادی شیطانہ فریب داتا اکاری کتا رفتا نو پشیمانی رندگی فائدہ نداری جنینان رسگا طلاق کی نا مروچی اکی عزیز پیری کاغذی آرتا نوشتا کی من چوکو تو من اولی جان جیڑا بو گما جنی طلاق داتا کا پتا یہ جنین کا منگے اولی کا گما جیڑا کو پتا میں یہ ہمیں طلاق داتا گیا نکاح کو بزن طلاق کم و کب تشتر کا ہنو پتا جیڑا بو گما من پتا ہے منگ با دادم دادم دادم کم موقع نہ دا بلوچے بلوچ سخاوتی قومی ہر بک نیکی کارا لگی ماشاءاللہ یہ پٹ تو کچی مسیح تر دکھا سبحان اللہ خدای خیر دا وہ لوگ کوٹی رہے اللہ لوگا اللہ عبادت خاطرہ یہ پہ ماشاءاللہ بندی اللہ قبول ہو گئی مسلمان نہیں براوتی چوکو فرزندو ماتو گوہارو فرزندان جنین مردینانی تعلیم قرآن وقت کی حمد کان گرا دو مکتب قرآن فرد جانتے گزارش ہوا ہنو دا دو اے ننگوشتی ادغام دو مکتب قرآن ماشاءاللہ شعبہ حفظ ہشت نفر ماشاءاللہ 235 نفر خواہر یا خواہر و برادر من متوجہ نہیں ہوتا مول صاحب کجا رہتا ہے کہ ہمیں بنش دینا خیر اللہ ترقی بدا ہمشی گوشم بلوچ ایمان تا محکم بدی بلوچ مسجد سازی تا مسجد نگہداری تو کا مکتب سازی و قرآن تعلیم و چوک اولاد ہوتی وانگ رہا بسیج کنگا ایمانداری بلوچ غیرت داری بلوچ ہمت کن کمر بندی ہوتی الوحد وادی ہمارا نفس مارے بھی شیطان انگا اصلاح نہ بوتا نفس ہر بات تزکیے بھی قد افلح من زکاہا قرآن فرماتا و نفس و ما سواہا اللہ پاک نفس داتا و نفس ارکتا قد افلح من زکاہا یقیناً کامیاب ہما انسان کے نفس آوتی تزکیہ بکا پاک سازی بکا متچک تکبرہ چھ نخوتا چھ غرورا چھ حرسا چھ بخیلیا چھ تمہا یہ پہمی گندو کے سران کے انسان انتا پیدا بن چھ شام وطا پاک و پیرائش بکا آکامیاب وقد خواب من دساہا ہر کسی کے نفس آلودہ بکا وہ یہ سلی خسلت و عادتا ہوں تی نفسا تکبر تو کا وطا تکبر گندان تو کا وطا آلودہ بکا حرس و تمہ و شہوت رانی تا وطا آلودہ بکا وہ اپنے خبائث تو کا وطن نجس بکا فرید بکا قد خواب. اللہ تعالیٰ فرمان یقینا ناکام نامراد ہیں. اللہ تعالیٰ مارا شمارا تمام اسلام و مسلمینہ چھ ناکامی و نامرادی و ناکامیابی یا نجات بدا مارا شمارا درستا. اللہ تعالیٰ کامیابی دنیا آخرت نصیب بکا. یہ جائے تعصف ہے. میں حیران ہوں خیر پرچے مر تو طلاق دے شریعتا صحیح طلاق یا جا دے گا گناہ ہی سائے ہنو دکھ لہتی چیر در آتا اسی صحیح طلاق یا جا داتا ہے چنہ کپی بیا بھی زوری نشان راہ کے بور چین جٹی ملان راہ کے بور ملان ہم میش میں آد کے قومی ہاس میش میں ہم ساہگان دورا نزدیک ہمان گوران چھ الحمد للہ میش میں گورا دی پے میں شریعت ہوش ہے کہ اگر سگ جنین نا فرمان بو بلا نسبت ہن چن مشکلی ہست کہ ہس حل نہ بو چن چ مرحلہ ہم ان بیان کنو وقت شب رابطہ رو ساعت ہفت بو گے ادب ہا تنبیہ کنا گا ہاں نصیحت کا نہ گا آخر ہچ رائے حل نہ بو بغیر طلاق اور فدہم بچاری بابا چوکھا اولاد ہے سرگردان با سراسی میں با یہ چوکان کہہ رو دین جنین اما ویل بدو یہ چوکان میں بورت کنو اگر میں نشبے بروں ہاں مردین خیال بکن پیت شان چھ ماتا محروم با شانی پاک بچارا شانی خدمتا شانی ورگا شانی پوچا لباسا جان شدگا ماما سر مودا یہ کہیں کہاں شانا کجا پتے توانا یہ کار بکا. اللہ تعالی مشاغل تقسیم کرتے گا آکاری کے مات ہی برای فرزند انجام داتن کا پتے خیال تو کہیں ہاتھ میں رندہ سر پر گندو کی جانا و آ مراقبت و آ شفقت و آ خدمات و آ سرفرستی و قیمومیت کے پت انجام داتن کا اور یہ مات سر سال انجام داتن مشان شریعت تو کا چوک پہ مات میں رگا اللہ تعالیٰ ماتانا بھی سنبھالی ہاں و پتانا ہاں درستا برا چوکانی تربیتا بلے آ چوکانا گوشن یتیم چھ پتا اگر پت پشما کبھی و چوک نابالے گئے آئی یتیم گوشن شریعت پدا دیگه بلند ہمتی بزرگی وشتا کہ لیس الیتیم اللتی قد مات والده لیس الیتیم اللذی قد مات والده یتیم آپ پتے پت مرتگی مردم نہیں کہ یتیم گشک بی بی اصلی یتیم یتیم العلم والعدبی ہما ایک عدبی ببی آ یتیم توری پتی ہا دہ ناکوی ہا دہ براتی ہا ماتی ہا خالہ و تروی ہا امین تروی ہا درستی ببا بل ادبی نی علمی نی قرآنی نی قرآن نظام ادب و تربیت انسانی ایتو کانی آج بدترین قسم بزگی یتیم ہمشی بیچارے قابل رحم اللہ تعالی مارا شمارا میں اس میں فرزندانا علم و ادب یتیم ہم مکا و ماں کے یتیم بتگی بس چپتمات لہذا اللہ تعالیٰ موجود ہیں فرزندانہ شما کسی کی نعمت پتمات ہوا اللہ تعالیٰ یتیم میں کہیں کسی ہوا یتیمی آباد ہم کسی نسال بلوغت رسی یتیم نے بھی اگر پت میری بل اللہ تعالیٰ پتانا ماتانا زندگی نہ درست حفاظت کریں اور اولاد تربیت دین دنیا امور خیر خواہی اللہ تعالیٰ آنا آمادگی عطا بفرمانی. نو بحث طلاق یک کیا شروع بھی ناکام آتا دعا ملی کے بلکہ رندہ آج جوش ہوشی بی ہوشی ہے جوش تو کہا کہ بی ہوش بھی یہ کاری ہوتا ہے رندہ ہوش کا پشیمان کے بھی چوکانی بزگی چاری مسلحتان چاری قوم ہے پامیل ہے دو طرف ہے زہری ہو بو زہریا رعایت کا پدا برگشت کا برگشت راہی بی بی صحابی پانگا یا کرا پیغمبر علیہ السلام چوک کو برات حساب ہیں سنائیا ناکوزات نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مزنی عالمی بن باجہران واجہ وفات وادا 12-13-14 سالہ ای عمر وشہ گتا ہے ولی رندہ علم چھ صحابہ حاصل کو ہنچی عالمی بو پیغمبرہ دعائے خیر کو پھنائی خالی پیغمبر علیہ السلام مات گوھاری حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ پیغمبر جنین پیغمبر دیکھ دواری ہیں روچی واجہ ہمیں بی بی لوگا رب برا وزویا شیعہ ود دلا خدا پہنگ دا خدا کی ایکی بخت اشار رکا اس تو توفیق ادھر نیکن کار ہے اللہ تعالیٰ لوٹتا کہ شی پیغمبر دعایانا اتنی مگ جذب بکا چوکی کے خدا آئی بخت اشار کتا کستر پا دیک آئی بخت خدا اشار کتا شاگر دیک اللہ آئی بخت اشار کتا دلی دا بیگو شگا توفیق دا پا استاد شاگر دکن بدکا استاد صحیبی یہ چوکا یہ شاگردو کا شیوشے شیو کے انگر یہ زانتے وقت نہیں چین زانگی کاری خدمتی پر میں کو اب برا چھ دل تہا ایک دعا خیری در یہ چھ بسا ہما دعا مستجاب چوکی براوتی پتمات آباد ہمیشہ فرمان بردار بھی مردم نزان کجا وقت دعا مستجاب بھی حدیث آیا تھا کہ شب روچا 24 ساعت یک ساعتی گردو کی ہستے یک لحظہ ہا یک وقت یہاں کا مکین یہ وقت ہر حبری چشمے دپا دربیے دعائے نیک یا دعائے بدی مستجاب بھی قبول لذا مواظب بھی کہ ہج وقت وتی اولادا وتی جانا وتی مالا دعائے بعد مکنی منی خوردی زمانہ سرباز یہ ایام من یاد ہے میں خورد تم بارے 10 سال زیر 10 سال بل قابل فہمتا اسائل اشکو نگے یادداشت انگا من یاد ہے میں میتے گے بغلا کسانی میں سرباز ازانہ کش کر لگے میتے گے کش کر لگی مردوں نہیں ہے دے پانک شو شما بازار نہیں انگی دے کش کر لگی سربازی ہائی ملک باز ایک جاہے تو کش کر لگے زانے کرتا ہوں پچھے 10 برز نگے نگے انو آپ کشکا لگ بازار چار کوہ چیرا یہاں تھا شیپ دفاع ہمیں میں بازار نزی کا یہاں تک میں رچوں ماشین مردمان لازم ہے وحدہ ہر قام بھی تگا انو ماشین ضرورت ہے ماشینی را چند بازار جہلا یہاں تگا ہاتھی گما ہم ساہگی ہیں وہاں نزی کا ہمیں شیپ دفاع آوڈی ماں ہمیں کسانتوں مریضتوں لوگا گشتی بیا کہ فلان مردوں میں چوک دو کے چہرہ تر رہے تو مو جنین چوک یہ روز جمعی روشی ہے یاد ہے جمعی روشی ہے مردوں میں نام دور من جانو بلخیر قرار نہیں میں پاکا نامہ بگرو یا ہنچی مردوں کے پہنے ملکا معروفی مردوں ہیں عالم مولوی ہے پہمدہ میں نام نگرو ہمان سیاد قوم نزدیکی ہیں وشتش کی اشیا یہ چوکو کا آزمانا ماوتی میتگا پس بوتا لوگ دپا پابندیش داشتا لوگ دپا داشتا گا داتی شپانکانش داتا داتی دوست بوتا گا لوگ دپا داشتا گا داتا گا تے ماں کا استرپاد بوتا گا بریشان بچاری نی جوانی بندہ بورتا گا تک جاو کی یہ دیم آدیم شیپی انگلی بھار گا ام ساہگانی خوردکین جنے کلوک خوردکین بچلو خور بوتا گا وشش کے ہمیں بچے کو جنو کا رابطہ گا کش کر لگا بازار ہے پس کے چار انتگاہ میں تھی بیگاہ یا ہمیں جمعے شپاک باندھا جمعے یہاں تھا ہمیں دختر کی ماتا توار کتا پلانی پلانی زنکاری بتگی دیری جواب داتا بیچر رہا یا برا کے جواب داتا اسے برا کے دوے کے چہرہ تر رہا تھا بی اگلی نا برا کے دوے کے چہرہ تر رہا تھا ایدگر وچا پلا جمعی نروچا شپا ہمی حبر بکا مغرب تہارا ماتی ایدگر وچا یہ چوکا لوگ ہما ہوتی پارٹسی ہوتی پسکان زورا ہوتی شنوکان جائے چاری نگا رو یک دوکی سرا دوکی بزن چی چیرا تلم بے آپا ہم قورے گا کشکر لگے وارتا دگاروی ہم دا دوکی سخرائی بلا ہیں سری همان گو لون ره کور نیمگا آن دانا چه سرا لیب کنانا میدان کنان روان میشه دو کسرا نهتی فرطاری تو آدم رو چیر میزن خالیه از بس که فهمده رفت آمد بوتا و شین شل بوتا یه جنه کلو که بیه همین دوکا میشه سرا بوشتی یا برا یه دو کسر لونج بی وقت چیم گو وحل بوتا چیر آلا بوتا لونج بی پی سرا چونکو کپی کور تو کا پشت سرا همین سنگ بلاهین تلار کپی تی سرا مغزی متلاشی تقریبا باره 7 سال 8 سال این دختر ایت احتمال داری چما ساعتان که پیغمبر فرمانتا همه ساعتا گون کرد حبر چمات دفع داره مستجاب و این همه پیم که ای دعا بود برو تو دوی که چرا تر حدیثا مهنی حتی که مالا جانا اولادا دعا مکنی که شب روچا همچی ساعتی تیمکی ها کم مکن بل هر کلمه ای گو ای دب لگی تو گون کب ای رد نبی همیشه مردم دعای خیر بکن همیشه دعای خیر بکن خیرین دعا پیسر چشی من چیه بیان کنه گفت شما درو محبوتی گو میکسه لذا شب روچه وقتا مردم قنیمت بزا برای خیر اعمالا خیر بحث شیا که دو طلاق بعد امکان برگشت ها پس امام بی جنین مردین هر دو ابن عباس رضی اللہ عنہما دعائے میں بیان کر دیتا گندے میں نادرہا من حافظت شمے کا کبھی تلے الحمدللہ ان چم اللہ مولوی درو شما جذب بوتے مہ بوتے ملنگ بوتے بہ کو سموشتا چو آشفتی علب باتا ندانا آپ شکتا بوتے شما من گوش کے چوکی نوٹی ہوتی پتے ماتے بہترین دعایانا جذب بکن برای وقت الله اکبر حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیہ فرمائیں بری چابہار لوگا نشتگتے ہیں من کم مکی تھی ایک دو چوکے درس نوانگے تنبلی کنگے شکایت کو واجہ ہم تھی ایک چوکی ہے ہمیں پہم کم کی شکایت اظہار کو فرمانتی کہ تو پریشان مبو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں سے میں چوکان شر رکھا پچھے کہ میں شمی پتا ماتا ہر دن شپانی پاسان دعا کو کبرا ما شما میں شمی اولاد وابا پد رہتا ہم دعا شما پتمات دعا ہر پہمی پدر مادری بھی آئی دعا مؤثر ہیں جو کان ارناو کان جوانا نوجوانا پتمات دلے آزردگی باز فریز کرے آ چوکی کی ہوتی پتے مات خدمت کا ای عمر ہم اللہ برکت دا ہر کسی کی ہوتی استاد احترام کا ای علم تو کا اللہ برکت دا علم رونق و عزت عالم بدم تو کا چاہیے استاد احترام ادب و عمر برکت سے پت مات احترام و عزت دے گے برکت قرآن بیان فرمانتا ما فیصلہ کتا ما برا انسانا فیصلہ کتا کہ جز اللہ تعالی ذات کسی بندگی عبادت مکان شرک مکان توحید غلام بھی اللہ بندگی بکا وبالوالدین احسانا دومی حبر ولی توحید ہے ایمان بے اللہ ہے دومی پہ تو بات ہے احسان و نیکی کرنے کی چقد مهم ہے ایمان رہا لیکن ادھا ایمان توحید نبوت معاد قیامت مسئلہ یہ اعتقادان وصین الانسان بوالدے وقضا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قدر مهم بتمات الله چه قدر الله غضب بجوش یک پیر ظالم مادر دست فرزندا بگری تو فریاد ناراحت پد ناراحت اسلام تا هر یکی اچ حق کی ہاں چوکا پتمات سرا حق کا تربیت ہماری ذمہ ہے تعلیم ہماری ذمہ ہے، امکانات کچھ کی تاب فراہم کرنا، لباس تربیت سلامت مواظبت پتمات وظیفے رحم بر کوچکان اسلام تعلیم و احترام بزرگان اسلام تعلیم. علم ادب واجہ فرمائش کو پیسرا و علماء صحبت شی اسلام تعلیم ہے. حدیث آیا تھا کہ ثلاث لا يستخف بهم یا بهن ثلاثۃ لا يستخف بهن او كما قال ليس الا منافق. سے کسے صبح کیا بی ادبیا اگر کم منافق پرند مسلمان خالص ہیں. یکی صاحب قرآن ہے، قرآن علمی ہے، ایتا غلو نکا قرآن حق ادائے کا، قرآن مطابق عمل کا، بادشاہ عادل ہے و ذ شیبۃ المسلم مسلمان کی ای اوتی مود اسلام تھا اس پر چوتا مسترین. من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، کسی کہ میں خردینانی سرا مسلمانانی رحم مکا چوتا کسترینانی سرا چوتا مسترین نا کسترین چوتا مسترین احترام اکرام مکا. ولم يعرف قدر عالمنا، میں جامع اہل علم قدر جہم یاری فلیس منا، آئی چھ میں گروہ مسلمانان نہیں ہیں نعوذ باللہ من ذلك. اذا ارزوں کو ارز اشیاء کہ کجا خوشبختی فرزند ہے کہ ہر وقت پہ تمہاتے فرمان بردار بھی ان خدمتا بکا ان توار جواب دا یک ناغا یک کوچکی خدمتی کم مکہ لیوانی آپ دست دے گا پتہ مات دل ہم یہ وقتا خوشحال بھی ایک دعائی چھ دپی درات یہ دعا مستجاب ہو دنیا و آخرت ای ساختے بھی تو ادوی دعائی بدی اگر یہ وقت در بھی استجابت درجہ برسی بھی چھرگی ہے. ہمیں پہم استاد شاگرد و استاد مسائل ہمیں پہم کسترین و مسترین درجات. ابن عباس حبر واجہ رہا وضو کی رگا ابن عباس خور دیں یہ وادی بار یہ وادی دہ سالنی یا ست سالنی وات اللہ دلا دور دا خدا بخت شر کا بخت رہا راہ دور دا ہر کرے فهمی دا حدیث آتا من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، ہر کسی خدا پناہی خیر بواہی خیر بنوچی دین فقاہات یعنی دین فہم آئی عطا ہے. ہاں یہ پاد بھی ہے ودلک واجہ وضوع ربتا سہرائی نمگا ربتا ان کو وضوع پاسی یا کمی واجہ وضوع کی رکھ پتا لوٹی برو یک زرپی مثلا آپ تابعی چیزی پور کن تو یہ جاہی کہ احساس کو تھا یہ لوگ تھا واجہ حمدہ وضو گری حمدہ ایر بکا. سبحان اللہ حضرت تشریف یا بی بی میمونہ جس کا دواری جس کا یہ خدمت کیا بموقع انجام دا خدمت یہاں ناچیز زہرہ کمی نے بل یہ موقعیت ہنچی وقتی ہے کہ انسان خیلی جالب لگی پسند لگی یہ خدمت کیا کتا یہ آپ کیا آمادہ کتا گا تو بی بی عرض کرنا یا رسول اللہ یہ ابن عباس عبداللہ تینا کو ذات منی وہ گوہر ذات عبداللہ بن عباس مات نام ام الفضل یہ بی واجہ دواری نام بی بی میمونہ گوہر نبی کریم علیہ السلام ہمیں دی دعا فرما یا اللہ اشیا سے عذاب نجات دے و اشیا علم قرآن نصیب فرما علمہ الکتاب. اے اللہ اشیا قرآن کتاب برحقی کتاب علم عطا فرمائیں یہ دعا چنان مستجاب کہ عمدہ علمی مستقیم چھ حضرت حاصل نہ کتگا اللہ چیزی احادیث روایات بر حسبوت عمرہ بلچہ اصحابہ علم آموزی کو رندہ ای مرد نام بو حبر الامت دریائے زخار علم قرار گے شعائیہ چھ بسا مسترین علماء یہتا اندیما کون رسجت علم حاصل کو امت عالم ای لقب بو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام عالم کہیں ابن عباس ہے ترجمان القرآن قرآن مفسر ای لقب یہ دعا یاد حضرت دعا چھتو مستجاب نو شما بگشی یہ بار میں پچھے بیان کو ابن عباس نام پچھے یاد تو کا ہاں زندہ باد حضرت ابن عباس ہے روچی نصیحت کو مردما گشتی روی یکی رو مثال دا کسی نام نگے یک نپری مثلا رو گشتی گنو کی بھی مست بھی بکل ما شما جنینہ سی طلاق دا یا جاگا نو پشیمانی کی زوری یہ پانا گما یا ابن عباس یا ابن عباس یا ابن عباس یہ گانی کی پتا جا واجا ہما طرف ایک ہنچو حبر کا پریاد کا تو پریات کا ہماری پریات اندازہ کی گانے گی پتا دمگی گی پتا یہ پریات کا اے ابن عباس تو میں راہی در گی مجھے تو ترہ وقت گررتا ہے حلاس کتنا تو کو ترہ گررتا گا ہم ابن عباس چی کتن کم پتا بیچارا اللہ تعالیٰ گوشتا ہے کہ شما اگر مجبور بوتی طلاق دے گا یا طلاق کی بدے قرآن گوشتا ہے الطلاق مرتان یکی تا دو برے شیاباد پشیمان بھی بیچارے کہ پشیمان بھی تو گورا امساکم بالمعروف ادا سرا ہوش کنے اداری تی شادی سرا پتا انگا پہ نسستا رجوع ترجی طلاقاں بے نکاح پتا شما یہ دوی طلاقاں سری داتا گا پتا جناوت لوگا بڑتا گا ان بلوچا مولیوں کے سر بلوچ سر پر نبی گورا ہر پر میں نکاح ہی پری کنے بز لگے مردو میں اے بچنے چھو بے نکاح پتا جنگ کو اگر کو نکاح میں لوٹ بازی صورت شیمان کو بس کافی امساکم بالمعروف او تسریحم بے احسان اگر تر ویل کہنے گی کہ تراکم مہر بدے احسان پہ القاب دیکھے تحمیتی مجا یا یہاں تک ہم حدا مولو سمان رہا جب تو آجا خدا خیر بدا ای مولو یا ساوانا ہر کسی مجھے برے مفتی پانا گا مدرسے آجا برے مولی ارجمن دیئے مولی رات اللہ ہیں برے مولی امیری ہیں پیر مرد ہوں اہدی کسی نہ بوتا میں وقت سے نگ داتا مجبور ہوتا ہوں ہمارو چند شند داغ میں دلا داتا چنین ادھر تحمت جا مردینا مردین زورگی کے نئے مردینا من قاضی آخری ہوں پہ ہمیں کی مرد سر پٹھا کی جتا دروگ بندگی اور چوشکانا گئن جنین چوشکو جنینا اور ایک کمبہ پہ تحمتی جنین بھی انسان پہ تحمتی جنین تر زورگی نئے یا چارہ کہ جنین مردمان ہے یا جندہ ہما مرد زورگی نئے آپ بہانہ درگی جی ہمارا اب کا مردین تہمت جا مردین چو بد اخلاق مردین چو نگم ندا پلان ندا اپا باچ کو اگر آپ حزمی کی گونے پیتی یا براتی مردمی لوٹی باچ کو اتما یاری مکا او وجہ میں اور بدے کی بارتی نا مردین نا چو منی ندے ہوں چو منی ندے ہوں ماں گورا گوہ گی ببندی پلان جہاں منی امساہ گیا ماں وہ بزانو نا من چوکا عیب ہے یا نہیں سن یہ انٹا گیا جاہی پہا کے جاہی پہ نہاک کے اندر پہانا ہے آخر مقصد اسی ہے بھائی ماں نو پہمی چاہاں ورانی لگا گا کہ اے مرد عشقتا کہ اگر جنین ناراہی بکن تو میار بار بھی جہاز ہی نہ رسی طلاق ہم بزوری تو اچھو میں سال دو سال دہ سال اموری دی بھی تو لوگ دفع مبتا بھی انسان اچھو میں حبر کہے یہ حبر کتا سوال بستا اما اولی شپا کہ جنین کشا وابت جنین جہاز ثابت ہو رہے یہ مسئلہ بزان رندا نو جنی ہچ زرکا کہ مجھے مدگی کرے رانچی جا ہچ موشی کہ جنی نا پرما بوتا جہاز نہ دو کہ وش نو تی نہ دے مولا نہ کی بے بابا نیم کنی سوچ تی جہاز مجبور چھ بک ادھر رپ کرا بلوچی ہاں اللہ تعالی کشنا تھا کہ مکن یہ بشری داری بشری دار بل دورندا تو اشتباہ کتا نو صحیح می مانتا سرا پوش کم بداری بشری سرا بداری حق ادا کا اگر نہ تر زورگی نہ گور تش تش کا ویل بکم بے احسان و خوبی حق مہران بدے ویل قربان پیغمبر صحابیاں اور ہر معاملہ ایمانداری ہے گا ہر معاملہ یہ جنین یا پیغمبر علیہ السلام خدمت مردین کو آجا منیم جنین منا نزور گی آجا جنین روٹ آئی چا ایماندار چطور کن آزمان چطوری مقدسین یا جنین کو من نتا آجا من نزور ہونا پچی مادار پچی نزور ای ای بی چین شو آجا ای بی حیچ نی ہنچو پاک صافی چو شیش گی اللہ دروغ واش نبی رشتر چا منا شما بیان دروغ بندو مردین پوشتر یا رسول اللہ هیچ عیبی مان نیست تچکی خبر تی خدمت همشه که من دل دوست نبی من یه مرد دوست نبی عیبی هیچ نیست راستی خبر خدا واش حاجی ها خبر ایشیم شده واجا فرمان که مشکو تا یک باغ یه تری داتا مهریه گرو باغ واپس کنه شده ها جا سرچم دیگی مستشار گرو باغ واپس کن طلاق کنه توری ایماندار تھا این بات ہنچی بوتا باور کنی من دم برتا اثر تھا مگر پھر یاد تا اخر چوک ہاں بابا ہا چوک ہاں چوک لگا بیچارہ کہ یہ چوک ہاں نو کہہ دار یار سو پتے سے بده ہوں چ مات مہرا محروم مات بده ہوں چ پتے سر پر اسی محروم شہر برے شما بابا کم کہ بن برے دو ماہ شما مہلت ما ہم پر کرے کنا شما مشورہ کنے فکران بکنے پدا رندا بیائے گرا بالکل سار ہوش کے نا جوشا شیطان پریم داتا وقتی کہ علم بھی قرآن بھی دین بھی تمام چیز مطابق حق و حقوق بھی اللہ تعالی جل شانو ما اشمتا قرآن علما دین علما دیانتا عبادتا ہوتی بندگی ہے اللہ تعالی نورا کامل بکا تمہار شوار نصیب بکا یہ نبی برحق حضرت محمد عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت با سعادت برکت ای مہتہ بتا و مار شمار ای مجلس توفیق اللہ تعالی در ای جاہ با برکتی مسجد کا عطا فرمانتا ہے مجلس گرے گئے اللہ تعالی بحمید توفیق و برکت فضل و احسان مار شمار آبرو مندی عزت داری دین دنیا انتہا کامیابی و خاتمہ بخیر بوکی موت وقتا باق کلم شہادت و اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ زندگی تا با حیا دین ایمان داری مسلمان قرار دے دنیا و آخرت آبرو عزت عطا فرمانی و چقدر جالبی نات آغای بلال آمین بلال کے بلال توران ماشاءاللہ ہاں توران از ملکان بحر کو اقلیمانا اقلیم نام بوتا توران ملک اقلیم نام بوتا توران ماشاءاللہ ہم نامی مبارکی نام ہے ماشاءاللہ اللہ پاکا ہنچیں وشیں بلوچی ناتی وانگے توفیق دا کر چی بگش ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ام نام لائق ہمشی بیتا بوانی نا توے میں گڈی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سبحان خاتمیت بیان ہے نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے بارے منگوا کہ یہ صحیح رکنا ایمان ہے توحید نبوت معاد فدا نبوت نبوت ہمارے سے پاکی نبیانی نبوت بمن ہے کہ اولی حضرت آدم ہے آخری جناب محمد مصطفی علیہ السلام اسی کے مشہور ہیں 124,000 جو مگوشے علماء نے مشتا اس میں تو قبل اچانی مشہور ہیں میں لوگا ہاں قدیمہ مشہور ہوتا بلے یک حدیث سے دکھا یہاں تک پیغمبرہ 224,000 بکنے گورت طور بکنے 124,000 رکھ مگوشے اللہ منہ 124,000 نبی قبول لیں گورت 100,000 دکھا ماں قبول نہ کو یکی اگر گیش بو یکی کم بو چی ایر رواد پدا چین پکائیں روات نہ یہ تعدادانی کہ ہمشی سرا یقین بکا مردوں یہ تقریبی چیز ہے علماء وش مردوں چھتو ایمان بیاری یہ تعداد بارا وش اے اللہ تمام تمام نبیانی کے چتئی طرف حق بتا یہ تگا کہ آنی اولی جناب آدم علیہ السلام و آخری گش جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منا پاک قبول لہم و من پاک سرا ایمان یارتا چوبو اسی برابر ہے تعداد مگر نہ مگر بلکہ تعداد یا کہ گیش ہوا یا کہ کم بگرا گیشے نے مردوں پیغمبر بمانی آپ پیغمبر ون ہیں یا کہ خدا کم بکا ایک چبیا پیغمبر اس طرح ایمان نہ ہو منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين الله النبي بشارت هم داتا خدا رحمتاني وعذاب الله متارش درسنتا نبوة جناب محمد صلى الله عليه وسلم سرا يكي آي نبوة ايمان بياره انجو زيمان بها چار چيزا رسالة نبوة كالله رسول نبي بل یہ ہم ایمان دومی کے آخرین نبی ہیں توے میں گڈی پیغمبر محمد یہ بند شعرہ یاد کرنی صلی اللہ علیہ وسلم واشی بندی ایسی بات ہمیں شاعرہ ہم اللہ جزا خیر بدا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ رسول و نبیانی آخری پیغمبر ہیں ایا رند پیغمبر ہیں نئے لو کان بعدی نبی لکان عمر رند ما اگر نبی بیہتی گر عمر پیغمبر بتگا ولیکن لا نبی بعدی رند ما پیغمبر نہیں کما قال رسول حضرت علی باری فرمائے علی من تر نیتا کہ تو یہ جنگا 30,000 لشکر من گونے رو روم مقابلہ تو مدینہ برین ادا یکی میری جنازہ ہی دے یکی مشکلے پیش ہے حل لکان جنین ہا آجزہ ہا آجزے مردم ہا لنگ ہا کور ہا پیر مرد ہا توانائی شنے تو اسان سرا منی جانشین ہے یہ وحدی ہمیں سفر تو کہ من رو تا یہاں ہوں حضرت علی منافقاں ان چگاش کے واجہ حتمت دینی مگا ظاہر ہے تو نندگی مر دیئے تو بعدیں شمشیر بجنے چپ پر آستا تو مرحبان بکش ہے تو امر ودان بکش ہے تو لوگا بلندے دا شہر تو کا حضرت علی امی حبرا کم کی زن باور بو واجہ خدمت آیا گریوان ہے یا رسول اللہ تو من جنینان ردان اندے رہے من کو جنینان بنندو من کو چوکا بنندو من کو پیروکا بنندو من کو نادرہاں بنین دو من امرحکم برک رومیان من خدا دشمنانا بجنوں کو مسلیز کے مجاہدان حضرت اچین زیبائیں تسلائی دا علی ترواش نبی کی تو ہم آپ کے حضرت موسیٰ کو حطورا را کر ان توراتا بگیری تو بیاری حضرت حارون تو براتے گو تو منی جانشین ادا تا من برگردوں یاو قوما ملک گمراہ با نصیتش بکا ترواش نبی کی تو ہما حضرت حارون پیما منی ادا یہ مدتا جانشین ببے اللہ انہو لا نبی آبادی پتا یکی کو محمد کہاں کہ حضرت علی یہ سارا اس میں جاٹی بلوچان ہوگا یہ چیز شماد ہمیں نا من راب تو گو ہردو کی چھوک پر رہا ہر جا گو ماتا مرابان گو گوار وسرا یکی زائمانی بو زاؤوی چلک بو سپت شماد میں ملکہ گوشت چوگان شپا ہوشتی چوگان جنے کما جنے کہ چلک بوتا آزمانا پمی تسلہ یا بلی سرگار میں بھی نا واب کبھی اب تک تھا سباہ یک چوگانی بتا اس لگی بی بی پاتما پیغمبر نعوذ باللہ حضرت علی زورا وار یہ چوگان بتا چلگی جنینان سرا بانتا گیس اللہ تعالیٰ اسی ما ارسلنا الا رجالا ما جنین چیسا تھا پیغمبر نکتر اللہ پاک اسی اسی ماں قرآن کو سنگا آت قرآن ہے کہ ماں ہیچ جنین یہ پیغمبری میں داتا ہے نہ بی بی آئیسے ہی پیغمبری پیغمبر کتا نہ بی پاتم ہے آئی پیغمبر جنین ہے انیسہ امون سے ہیں صاحب مقامی اسی پیغمبر ہے جگر گوشو پیغمبر ہے دختر نازنین ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ او دیگلہ تی درہ گوشتی زانے ہمیں رات و برق توار کنا اور تیما یہ رات حضرت علی گور رگی نا او یہ برق حضرت علی چابو کے چشکانی جان تھی یا برا سرو کی سیدھی تو نیچے کے بیر گرند کپی ادرو درو گا اڑکو تے برا شاہ ادرو درو گا شان ہم اختر شناسان جس کے ہم شاہ شہر رضا نا یہ برا نا درو شریفان علم کے نبی جہالت کفر یاری فسق یاری بدی یاری بی علمی چن بسترین بلاها مسترین بلاها. الله تعالی جهالت ما شما درست نیکلی انگا تو جاہلی ایک شو ہے من ابو جاہلی ہو جاہل و ابو جاہل ہے من اسے جاہل اصلا جاہل ابو جاہل و نہیں بلا خیر مناسبتی گوما لبزی ہاں نا ہم اس ابو جاہل ہنچو سیلن کافری کہ مردم ہمیں جاہلی نام ہم دوست نبی و جاہلی نام کے دوست نبی اید راحل چی ہیں جاہل مقابل کہیں کہیں عالم ہیں نا عالم کدی بھی مردم علم بانی و علمانی مسترین برکت داتری علم چی ہیں قرآن ہے نو پیغمبر پیغمبری منک ضروری ہے پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین بوگ ہم ضروری ہے دو پیغمبر بشر انسان اولاد آدم علیہ السلام بوگ ہم ضروری ہے قل انما انا بشر مثلکم اے نبی بوگش مردمان حال بدے کہ من اعتبار ذات قومیت اولاد حضرت آدم بوگ شمی پہ بھی انسان ہوں منا شمارات دیگه چیزان تو کا فرق ها نور نبوت تو کا فرق ها نور علم تا فرق ها همه نورها پرتوه نور است تمامی نورا مادی و معنوی زمینی و آسمانی تمام کمالات که صاحب کمالان دنیای عالم فرشتیانی عالم ها جبرائیل نورانیت میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و برتری ملائکہ نورانیتا جنانی نور انسانیت نور آسمانانی نور عرش و فرش نورا جناب محمد مصطفی علیہ السلام وجود و نازنین وجود نازنین نورانیت یک پرتویاں یک چمکی ولی در این حال اگر کسی نبی انسانی مزا آ کافر مسلمانی نور با الهازا نوری مخلوق فرشته فرشته چوکی آره جنگیره نخیر آن الله تعالی فقط بندگی آپ امور انتظامی پیدا کرده جن قابلیت چی را سومی قسمت مکلفین مخلوق انسان الله آدم ابو البشر کتا و آئیے کتی خلیفہ کتا در روی زمین جناب محمد مصطفی علیہ الصلات والسلام ارادہ بوتا اللہ پاکا دنیا تہا سرتاج انبیاء نور الانوار قرار دے گے چہ حضرت آدم پشتا آئیے نسلا حضرت فرمائیں کہ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف کتی نسب واجہ بیان فرمائیں من پیت من پیروک بم پیروک آدھ کے پیروک نام گفتا ہے مگوشی وادی بچ کو پیغمبر اشما دوست داری بگوشی مسیحی آنگوش حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ آئی اللہ چوک خدا لم یلد ولم یولد منی پت مشخص ہیں من مات مشخص ہیں حضرت عبداللہ منی پت ہیں و من اللہ بات ہم بندے ہوں عبداللہ ہوں بگوشی عبداللہ و رسول من بالاترین تعریف شما دوچے بکنے من مقام بالا ببری بگشی اللہ بندہ کئی ایک آئی خدا تعالی بوت بندگی قبول بکن اشہدو اللہ الہ الا اللہ تحیات اشتروانے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدان عبده و رسوله معراج شفا اللہ تعریف کا سبحان الذی اسرا بعبده پاکی ہما اللہ کا یہ شبا شب بودی بندہ محمد مصطفی علیہ السلام شب سفرہ فرمائے چھ مکہ یا مسجد الحرام با مسجد الاقصائی بود چودہ با حفت آسمان نمازی فرض اسے حبر بودا چارمی حبر پیغمبر نبوت سرا ایمان یارگیشی کہ مشمع نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترکی بلوچی یو دیت تعصب نکبی که پیغمبر بلوچی بوتا میں کو بوتا ترک بگشن ترکی بوتا عجم بگشن عجمی بوتا پیغمبر عربی بوتا نبي العربي المكي المدني الحاشمي المطلبي صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت عرب وغسرا هم بإطبار قبيلة وقوميتا ايمان يارق يكي از فرزان ايمان بنبوته فروع. الله تعالى بشم ايمان قوي بفرماني، الله دينا ترقي بدا، اسلام سربلند بفرماني. من بسیار خوشحالم که این فرصت داشت می دیدار نصیب بود. من شما مکتبانا مدرسیانا برای شما حاضرین شنونده برادر و خواهران درستا حاضرین مجلسا چهر کجا شما حتی نزدیک و دورا چه رمین همانگنده و عزیزان خودت رمین قدیما و چی اطراف های حتی این محله حوت آباد، حوت آباد این جاگا حوت آباد و عثمان آباد مولانا اسلام دوستا گوشت نزدیکم با هم دیگه عثمان آباد مسجد مسجد امام حسین نماز مغرب وانگ بو الحمدلله ادا شاه نماز وانی شما دیدار و ملاقات و این فرزندانی شما این زحقانی این معصومی نوجوانانی دیدار الله تعالی نصیب کو شما لائق لائقی مردم از علماء از معتمدین از محترمی مردم قومانی الحمدلله شما گندگی توفیق الله نصیب فرمائے این وقتی و کسانی که این مسجد بنیاد وسیله آیا اربوتا از کلنگ جنو کا مولانا محمد نور حسنی مدظل الله العالی الله تعالی آیا و تمام علماء مارا هر کسی چه ما شما مریضی هر سی بدن تو درستان شفای کامل بدن. الحمدلله مولانا فرزند مولانا عبدالحفیظ تشریف فرمائیں حاضرین دا اللہ تعالی قبول بکن بندوکانا بناکنوکانا زر دست پنچ بدن کمک کنوکانا دعا خیر کنوکانا اللہ تعالی درست جزا خیر دا انشاءاللہ ما ہمیں دعای کنیں و گزارش بوک ہم زمان مکتب قرآن ہم در دو بخشا زنانا و پسرانا دخترانا شروع بتا اللہ تعالی ترقیتا بفرمانی مستری مبارک بادی شمه مکتب قرآن ہے تعلیم القرآن مدارس بنیاد ہے بچے کہ مسیطانی دارو کا ہم ظاہری اسباب تھا مسیطانی امام ملا مؤذن ملک مفتی قاضی عالم خطیب امام جمعہ در ارشتہ ہر چیز بکشے شان درو کہ تامین کا مدرسہ تعلیم قرآن قرآن تعلیم تاکہ مبی ای چیزا ادنبا مدارس دینی این مرکز و کوره و کارخانه تربیت فرزندان مسلمین اشا سمندی دختران اسلامی تربیت و اخلاق برای جامعه آماده کنه و همه به ما لائقین ارزشمندین فسران برای دین فهم آماده کنه. وقتی که قرآن علم حاصل بی ایدگه مدارس دولتی عصریه نیمگا هم ذهن روشنائی بھی و اللہ تعالی دنیای علم هم حاصل کنائنی اللہ تعالی از هر دونو علوم مار شمارا میش میں اولادا بہرورو بہرمن بفرمانی و ای ترقیق اللہ تعالی ای ملک تا یارتا هر کجا اللہ دنیا تا علم دین قرآن مراکز دینی مساجد بنیادانی ترقیا مسلمانانی عظمتا عزتا در تمام عالم و در ای شہرہ بخصوص و ای منطقیا دیما ببارت اللہ تعالی ای منطقیانا کی پراغندیا ای وزیتا نقصانانی عیبانی کمبودانی اللہ تعالی تکمیل بکن تو آبادی کاملہ برای شما در ای مناطقا و سہولتا رفاہا برای اطراف شہر چابہارے گا بیاری و ایشی اللہ تعالی مزنی نعمتی من چابہارا کی احتقون سال 1347 تقریبا 47 سال پیش جمعیت شهردار را گزارش کتگا فرمانداری تا 5000 نفر 6000 نفر جمعیت اشاره چواهر 6000 نفر بود تا مسجد 4 مسجد من یاداش کتا هم دکنشتا هم مسجد جامع قدیم چوی سه مسجد همی مسجد جامع دو مسجد دیگا کنار هم دیگا مسجد صدیقی مسجد صدیقی نام یہ نام هم علما بسته علما یا نام گذاری بتنا آج یہ مسجد نام بودا دوشی مسجد باپاری دوشی مسجد آسیتی که بودا بچار اگر باپاری دوشنبه لاشار مردمی بودا این ملکا ہم مسجد دور برا شنا متا باپاری دوشی مسیح آدیما فاروقی مسجد کے کدا سنتا فاروق کے فاروقی دے نام ارکان شی نام بوتا چنگو مسجد چنگو مسجد نا خدا چنگو مسجد یہ حاجی ناگمان کو نہ رکھے حاجی ناگمان پیت بوتا جارنگے نا خدا چنگو پاما یہ نام رنداشی علماء نام ارکتا مسجد فاروقی آئی نام ارکتا باپاری دوشی والا مسجد ہے مسجد صدیقی چارمی مسجد مسجد شیریگان شیریگانی مسجد انو نام مسجد نور ہے حاج شمبشان مسجد یہ مسجد کہن ہوئے یہ چارمی بنا ہے چما یہ تو چارمی رن دیتی تو سے اب کا اولی مسجد کی شی بوتا ہے دکا دیمنے میں کی کڑا گاہ بلا تشبیہ حرانی بن جاہی بوتا میرا بنواز آتا ٹونگو کی پھر بوتا اور دکھیں گلی مسجد تھی ہر گوش ظاہر بوتا کا مندیتے کا نماز تو کا ظاہر رندا تقریبا بغیر آیا چوبی اس سے بنا تو صاحب تھا وہ بنا اصلی ہوتا وہ ہمیں زمان کا میں ہتھ ہوں یہ محلہ بلکیانی مسجد بند ہوتا بلکی آ محلہ بلکیان گوشن ذرا آباد کر رہا چون آ محلہ مردم گشتے ہم بلک مردم بتا گیا ہتھ گا حاجی عثمان سلطان پورا خدا آن رحمت کا باغ ہی بتا گیا ہنو چون کام باہر کتا لوگ بند گیا ہمیں دا کہ بازاروں کی حسنی ہمیں دا پوچھتا ہمیں دارا بتا یہ باغی ارکتا یہ مسجد مسجد توحیدی انامی ہنو آزادیانی مسجد نقشبندی حافظ نقشبندی پیش ماں میں ہمیں مسجد تا بندہ گتا ہے حضور چک میں آتا بعد از منی آگا چند ماہران مسجد بنا کامل بوتا حاجی عثمان مرحومہ پسی کوشتا مارے دعوت داتا ہمیں دا شامی داتا دو سے نفرا حجی عبد الرحمن امانی چاوار کماشی مردی بیتے مارے دعوت داتا ہمیں دا شامی داتا گینے یہ نہایت ہے چوبی یہ پنچی مسجد تھا آ وقت تو کہا تھا مدد تھا چاوار مسجد بیتے تھا رندا یہ مسجد مسجد مکی یہ کور سر ایشانی حاجی مولی صاحب چیئے نامی مسجد مکی ہے نا مولی اسلام دوست رحمتی شانی مسجد مسجد محمدی شی حاجی ابا وگرہ بستا ہمیں کد خدا احمد ہے احمد پامیل کہیں پہ کریں کہیں پرداخت ہے کد خدا احمد پرداخت ہے براتی ہے صالحین ہمیں چند سال پیش وفات بود جنازہ مادا نیکی مردمی ہے یہ نہایت مسجد آمد یہ ہم چندین سال رن بنا بودتا ہنو الحمدللہ طبق گزارشا بیش از 80 مسجد انتابا مولانا اسلام دوست ناراحت ہیں بابا مردمی کہ آئیے دینہ تعلق نہیں آئیے دینی ترقیہ و حساب نہ کھانا آئیے ترقیہ چاہوار ہے ہمائی لوٹی کدا رقص و صحبت و ناچ و گانا و کفر و شرک و دنیاوی ترقی ہم بازی حتا جنا آئیے شام پسنا یہ حبر دے رہے ایک سال ہی یک مردمی یا تہرانی لوٹتی چاہوار نمائندہ میں ماں پیسر گوشتا ماں پر نمائندگی رہندہ نہیں شما اس کو تک نام کسی مولا نے نہیں نوشتا نا نام نہیں سکن تو کا ماں پیسر آگوش کے ماں الیکشن کو شو دکھاتے ہیں یا کیا پاکستان عالمی گوہ سیدت اللہ بخاریہ کہ شما شو دے گی شما شو دے گی وہ تا شو پیشداری بلکہ انتخابات و الیکشنہ شرکت کرنے کا گوشتی نا ماں انتخابات شو پیشداری شو بوٹا گوشتا کوشا مجھتی ماں چمپلی دفا جانے انتخابات پہ یہ لحاظہ کہ ماں پہ انشیہ روز میں مولانا عبدالحمید 8 پیش برا مجلس خبرگا ماں یکیم پتا ماں گوشتا چھ منی کام دید بگا پہ مجلس خبرگان رو گا ہنچو یکیم بگا تی پیرینا مورتا گا امید نہیں پتا زندگ بگا میں یہ دنیا و منی گا مورتا گا تواد بگوشتا گا تر شوقا چھ آیا پیش ہے منی صلاح جتا ہنو ہم ہرے پدا یکیم نبوتا یک شبی فرماتے گی مولی عبدالغنی بدری زنگ جتا منا کہ وہاں جہاں گوشتا گا تو گوشتا گا ملی ادھگا درو کنار رہا من گوشتا گا چھ من دست نکسی کاتی من رسی چھ من رسی کی من دیا مخشما ہیچ یکیم نہیں انگا مخشتا یکیم نہیں پیسر من زنگ جنگا زنگ جتا حافظ احمد سیدہ فلانی من حق کل ندا من یہ برا بکنو من شکستا تو بکنی ہے برا حق کلی ہے بری بلی ما عالمی چود حق کل بدی و اور آپ موسوی نام یہ تہران شہر ریا یہاں کہ میں وکیل بھی بھی قدرت خدا یہ اجنبی پرستی ہم اس میں قوم تو کہ ہر وقت گمراہ بھی ہمیں اجنبی درآمد سخت دوستی بھی چوتی گا ہر کسی کے بقول روچیا سری بکلا ارزش ہستا درو ہم شکو مسخر ہوتا چاوار رہا تو ماشین چوات کا بنزین چوات بکا تبلیغات کا چا راس کتا پیشن درو ہر چاوار تا پہ انتخابات پانزہ ہم شابان ہم سال انتخابات بو خدا درستانی کی مراد پر خاکان پاسل کو دیتا یکی دعای قبول بو بزنا بش بش عبادشتی لہتے گو ما آزمانہ یک نیمگی وکیل عیسیٰ خان مبارکی مرحوم بوتا یا نمگی سعیدی بوتا ما ہر کسی پاٹ بوتا گی آ مردم برندہ بوتا چھتو بو یہ رندی موسوی برندہ نبو مجد اللہ شما را شرم نیستا شما وطی شلوار لوٹے کشی دگر پاتا دے یہ مرد بوشتا دی مجلسا تیران ہے کہیں کی گجر کھینج نمان دے چاہباری یعنی کسی زار پسر چاہباری بات تھا چاہبار ہمیں چکے مردمی کد ہمیں چیر رکانی سن ہمیں دوست زیدہ رہا یا درجہ یا ماشین نہ بہانے خرید ببر بدوز پول مدے زر چی بگشی مردوں رشوت مگے بنام شیش میں لانچا خالی کنو کاچا کا بیارے بلانا بیارے برا یہ واجہ ایدہ رئیس سب تھا آزمانہ ہمیں سید بزرزادہ دکتر بزرزادہ پیت عیسیٰ خان بزرزادہ یہ روچا حالا چکتا گا یہ کارا گوشتی میں یہاں تو انتخابات چی بو امر در راہ نیا ما ہم مشتاتی مقابلہ کشی راہ میں دے سوچی بلوچان من بتا لجا بلوچان گوشتک ہوتی چرپی انداستا مردوں چے درآمد دیوارا پوتی دیواری بوشی چرپی کا شرط نہیں لوگ دیوارا روگنین انداستی چرپی کا چے نگر دیوار مشکا شرط نہیں لوگ دپا کروز چے درگز مضافتی کا شرط نہیں مردوں پا ہمیں الحمدللہ خدا کامیاب نکو ماں دعا کو یا اللہ بتفعل حضرت ابو بکر بتفعل حضرت عمر بتفعل حضرت عثمان بتفعل حضرت علی بتفعل صحابہ اگر تیرا دوست نہ شاہ یا اللہ یہ مرد کیا ان دشمن مبر میں نمائندہ مگر شاہوں کا کچھ تھی ماں چھتو شکست ہوا ماں انچو جالی مہر ان کو تگا بٹا چاہی ماں انچو شناسنامہ چھ اوکار چھ سور لوٹا انتگا یہ کجا رب تھا یہ ملان چیئے کو بارے پرشتہ آیا تھا مغتر ایمان زننے کے پرشتہ یہاں کو مکہ اللہ اکبر اقبال چیئے گوشتا ہر وقت مات تاگ میں بھی فرشتہ انگت ہی آیا آشیر چیئے تھی پیتی ہمیشہ وانی مولانا حسنی وانی چی فضاء بدر پیدا کر فرشتات چھے اب آئیں گے تیرے نصرت کو قطار اندر اب بھی اب بھی قطار اندر قطار اب بھی تو اگر فضاء بدر ارکنے ہما بدر حالات پیدا ببا ہما رولی ایمان بھی ہے ہما ایمان یہ نئے بل شمی ہما ہی بھی انگا فرشتہ پکوما کیا ہے انگا فرشتہ پکوما کیا ہے سندھ مشہور ہیں ایک اولیاء اللہ بزرگ سندھ ہمیں جائے نہری کشن یارا سکر نزی کے کجا اولیاء اللہ عالم ربانی بزرگ مسجد تھی ہم دیوش یہ مسجد تھی انگریز کشی حراب کرنا ہم انگریز حکومت وادا کرنا ہندوستان پاکستان یہ واجہ کشی مولانا رائے پوری بھی کہہ بیچ واجہ آواجہ امام زم امرو ٹوی رحمت اللہ علیہ من پیرو کے مرشد مولانا تاج محمود امرو ٹوی رحمت اللہ علیہ حضرت جد بزرگوار مادری منی حضرت مولانا عبدالواحد رحمت اللہ علیہ مرشد ہیں یہ واجہ گشمہ شمار نئے لوں شبابا یہ نہری بلا ہے کشک لوٹی دا یہ مسجد مانے گشمہ شمار نئے لوں انگریز دیتی لشکر زوری ہے تپنگیان آزمانا گو تپنگ لشکر منظمی صف غد کان گزاری یہ واجہ کوٹا پور رکان چھ ڈوہ کان یا اللہ منی تیر ہوتا پانگا ہمیں ڈرو کا ملا ماں ہوتی ہمتا نہاری نو من ہمیں اندازہ ڈرو کے جنو نا بلی من کشک وہ ہر چیز اللہ بندے صداقت اگن دی فضاء بدر چی ہے فضاء بدر ما شما ابو بکر عمر عثمان و بدری صحابی نبی ہیں ہم آنی غلام بھی ہم بس فضاء بدر ہمشی کے یقین اب پختہ بکا وتی اندازے وتی جہد مقل وتی ناتوانی اللہ دربار کار بے بند ہم چکتی توانے بگائی دین راہتا ممن وتی کوششا بکا یہ واجہ وتی کوٹا چھ جو پور گا رو مش مشوار نہ لو لشکر وشتا تا انگریز کفر ہے ابرا وشی یہ لشکر مارگونے تی لشکر کجا ہے امام جا مش آنا من لشکر چاری تو دا مرزا چارا سبحان اللہ خدا پیش داری چارا کہ لشکر ایک خدا شنت پنگان سر درو مہینے مغلون سے چار تے نکنا سبب جمع کنا برو یہ فضا فضل بدر ہے اب اس طرح ادی اگے نہیں بوتا نہ جانتا کہ بیتی کد خدا یہ کہ نو بوتا کہ زنا ملکاں یاتا فرشتہ یاتا مولیا چیئے کو بارے مگو ملک بھی سر یاد دیں پانزہ ہم شپا محروض مسلمان نواب تکا کون رے بستا چو یا جی دولا دعائی کتا لیٹ گئے پتا پاتا تکا یا اللہ مرو چیئے شرف کو بھاپ سکا رہا میں کار ہمیشی ہیں نو تو اتی کار بس جانے ہر چکنے بلے اسی یا کامیاب مکا نکو اللہ کامیاب برا حجی بزرگ زیادہ اکشی میں یہاں تم فلا مردمہ میں نگواشت مولی عبد الرحمن میں ملک ترقی ہے نلوٹی نلوچ میں ملک ترقی بکم چی ای گوشت گا کہ میں کارخانے قوم پچ کو تچی بابت بلوچی نام بلوچا پمشی دروگ تن دو لاتی بی انصافی مولویاں شہر ہما شہران کے سادیا جامعہ پر رسول پاک تاریخ پر گوشت گا تھا اللہ تعالی وقت شان بخشی بیچارہ گانا مرتگا نہتی ہما شہر کے آفا کہا کر دیدام میرے بتاں ورزی دام بسیار خوبان دیدم اما تو چیزیں دیگری یعنی تین مستوی چیزیں دیگری ہے استغفر اللہ لا الہ یہ کئی تعریفیں آ شاعرہ گوشتا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ قلم بپروشی آ دست مونر میں بھی کہ پیغمبر تعریفان شاعرہ بغیر پیغمبر دیگری یعنی اس یہ حیاء لوٹی ایمان لوٹی اس کی پاک پڑک کے پوچھی اس کی ملک ہچی پاگ پڑا کہو پوچھی درد نوا نام ملائی مولوی درد نوا تا ترس خدا خوف خدا دلان تو کرنا اللہ پیش داشت آنا رندہ اور ہر کس کی یاد روگ وشتے سے میں کد خدا ہمیں چو شاباش ہیں سارے کو یکی برا پتے کہ من وکیل بہن گوشتے مارا ملا ہے وکی ہمارا ان جوستے کے نہیں سمان بلے موت ملا مولوی یا جوستے کے نہیں ہمیں چو شکر یہ ملا شب محبت اکش میں بدخواہ نہیں آمار دکا ود میں شلوار پا دے نکا میں پشکا پا دے نکا آئی گا ہمیں پتلو نہیں پا دے لیا تو جو شلوار کشی ہمیں پا دے دے بچارا یہ وکیلی میں شمیں شلوار ہیں بچہ من نظر باری سین سنٹکا یا کیا نام نوشتا یا نا بچہ زالکوی یا نام لکھتا بچہ رد نکے بھی اگر رد کے بھی ہنو منہ نکار نہیں سی شو وزا برو بزا محلو کے بعد کب ہمیں چو مزا وتی دین را تھا مکان وتی قوم را تھا مکان وتی نبز را تھا مکان اللہ یہ بران زمینی من دپا یاتا ہن من کو تمام نہ بعد ہن بکوت نہ ایم غیتا ولی بہرال اللہ تعالی جل شان ہو آ من کو کئی وتا ہن بر کوتا فلانی نے ملک ترقی نہ وتی مشی فلانی ہم چے مردوں کی چنی وادی نماز نہ کر چنی وادی لوگ مسجد تے کر رہے نماز نہ کر من پی سر سلام داتا مرسن مدر سلام نہ دوں گی ماں نو مترا مادو دے من دعوت کو تن تر دعوت ہم نہ کروں میں ہم سائی لوگ نزدیک ہیں مسجد تے فاصلے تقریبا سے برابر دراجی ہم مسجد تے بھی ہم چوں فاصلے ہیں زہرا مکہ ہم رابطہ تو مات محرم مت کو رابطہ مت تو سیلا رابطہ کے بزان تو سے خارجی سفر کنو مفتی سفر پتا نام لکھتا پ مکہ رو گا ما مکہ رو چاروں مکہ چتو ان جگہ ہے والے نا حج یہ حج یقیناً قبول نہ ہوتا یقیناً یہ حج قبول نہیں اللہ حج مقبول نصیب کا اکثر کہ حج قبول بھی مس نماز نہ کہا سات حج پہ ایک درکت نماز صبح قربان ہے جو بزان ہے ا حج کے مردوں زامن نماز ائی رہا تھا قضا بھی ا حج روق جائز نہیں بغیر ہم فرض کے مردوں مجبور ہیں نماز حج برابر ہو ایمان رند نماز مهم ترین عبادت ہے یک نمازی قصدن ترک دے یک مستحق جہنم کا مسلمان یک نماز فرض ہے اللہ تعالی نماز قرآن دین تمام احکام بخوبی بجائے رکھے توفیق عطا فرمانی والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درود شريف. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير وجل واقب أمورنا بالخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والسلامة من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر للعافية، ونسألك الغنى عن الناس. فروردگارا این مجلس قبول بفرمائیں. اے اللہ میں گیشین کمی حبر انتہا کتاہیانا معاب بفرمائیں. اے اللہ مارا اتی بارگاہ مقبول بندہ قرار بدے، مارا اتی بندگان مقبول و قبول شدہ قرار بدے. اے اللہ مارا اتی دین سرا عامل پائے بند معتقد بے انچک اعتقاد دارگل اتی صحیح مارا قرار بدے. اے اللہ چو کفرہ چو شرکا چو نفاقا چو فسق و فجور و معصیتا چو تمام بدیاں اعتقادی اخلاقی عملی مارا پاک سازی بے فرمائیں. اے اللہ مارا اتی مخلصین بندہ مومن قرار بدے. اے اللہ یہ عزیزان مسلمانی کے یہ مجلس برگزاری سبب قرار گفت گئی شفت وکا مردین و جنینا پیر و جوانا تمام حاضرین، اے اللہ امتی دربار خیرات و برکات نعمت های دنیا و آخرت مارا آنا عطا بفرمائیں. اے اللہ یہ مکتب های قرآن، یہ دینی مدرسیانا، جامعۃ الحرمین الشریفینا و مدرسے بی بی خدیجۃ الکبریٰ و تمام مکاتب قرآن، مدارس دینی کے بخصوص یہ مدرسیانی فاضلیا فاضلہ حافظ قرآن حافظ های قرآن ملا و تعلیم یافتیاں علماء و مولویاں مدرسان تا مشغول خدمت و درس و تدریس دست بکارا. اے اللہ شان رونق خاص ترقی و توسعه روز افزون عطا بفرمائیں. اے اللہ تمام منبع فیض و منبع نور قرار بدے، سرچشمہ فیاض علوم قرآن و سنت قرار بدے، و یہ خدمات قبول بفرمائیں. مسلمانانی کا آنی مال آنی زر آنی زندگی مختلفی لوازم اشیاء آنی دعای خیر حتی برای اکارا اے اللہ مشغول بوتا و خرج بوتا یہ مسجد بنایا تمام مساجد بنا کنوکانا جزائے خیر عطا بفرمائیں. دین و دنیا برکات و فوائدہ مارا و ای مسلمین عطا بفرمائیں. مارا ای مجلس مردمانا و ای جنینانی مجلسا ہر کجا ہستا و اشکن و کام بر پشت بلندگو و آمین گشوکانا ای محل مردمانا ہر پہمی مشکل مارا حل و فصل بفرمائیں. بیماریانا میں جسمی و روحی شفا بدے. اے اللہ ما و اہل ای مجلس و مجالسا میں و آنی متعلقین و زن و فرزند و چک اولادا چی تمام آفات و بلیاتا حفاظت کھا. ہر آرزوی دلان تو کہا حاضرین میں درستانی اللہ آنا برابر براوردہ بفرمائیں. چی امراضا جسمی روحی شفا کامل بدے، تمام بیمارانا حاضر و غائبا شفا بدے. اے اللہ مسلمانانی بیمارانا در ہر جا و ہر کجا مریضا آنا شفا کامل بدے، مارا ہم شفا کامل عطا بکا. اے اللہ مارا میں جن و فرزندانا حجب و حیا عفت غیرت پاک دامنی اے اللہ سمبل و معیار و نمونہ قرار بدے، چی بی حیائی و بی عفتیا بی حجابیا بی حشمتیا اے اللہ مارا حفاظت پہ فرمائیں. میں دین و دنیایا میں ناموسانا میں آبروانا عزتانا اے اللہ حفاظت پہ فرمائیں. اے اللہ چی شر اشرار و ظالمان و دشمنان دین کفار ملحدین زندیقان و مبتدعین مارا حفاظت کا در تمام ہم جانبہ حفاظت نصیب فرمائیں. علماء مبلغین نماز گزارانا مومنین اے اللہ حضرستانا حفاظت فرمائیں. میں پدرانا مادرانا مرد و زندہ مورد مغفرت قرار بدے. اے اللہ اموات قبرانا منور و روشنا بکا صاحب درجانی درجاتا بلند بکا مارا زندگی نانا درستانا عمل صالح توفیق بدے عمر دراز بدے با عمل صالح صحت و عافیت و تندرستی و خدمت برائے دین مبین اسلام دنیا و دین کامیابی عطا کا موتا میگا کتاب و سنت کا میں خاتمہ یاب شہادتین و ایمان بکا سکرات و موتا برما آسان بکا عذاب و قبر قیامت جہنم ہمارا حفاظت کا نجات دے جنت الفردوس نصیب فرمائیں. اے اللہ میں اولاد صالح کا میں اولادانہ اولاد صالح عطا کا. اے اللہ میں اولادا مارا درستہ دین عالم علم دین بقدر ضرورت ہمارا حد اقل عطا فرمائیں. قرآن ذہنیت وانگے مارا توفیق بدے میں ذہنانا میں چوکان ذہنانا حافظانا روشنا بفرمائیں. مارا اے اللہ دین کامل اسلام کامل عزت کامل دنیا و آخرت سربلندی نصیب بفرمائیں. مارا مسلمانانی قرار بدے کہ اسلام بانی مسلمانیا افتخار بکا. مارا ننگ اسلام و مسلمین قرار مدے. اے اللہ مسلمانان عالمہ نعمت امنیت صلح صفا عطا بکا چھے جنگ و فتنہ و خون ریزیا مارا تمام مسلمین حفاظت کا چالمانی شر رہا در تمام دنیا مارا مسلمین حفاظت میں فرمائیں. میں اولادا حفاظت میں فرمائیں. میں چک جنینانا حفاظت میں فرمائیں. علم نافع فہم کامل علم دین دنیا خیر و مصلحت ہمارا نصیب میں فرمائیں. اے اللہ میں جوانان پسر دختر دم بخت رسیدہ و ببلوغت رسیدہ اے اللہ ان بختانہ باشوہرہا و ازواج خوب و صالح اے اللہ پچکن آنا جنینانا مردین صالحین مردینانا جنین صالحین عطا فرمائیں. اے اللہ مارا ہم دیگر حقا جن و مردا استاد و شاگردا اے اللہ پتو ماں تو پر زندانا ہم دیگر حقوق متقابل رعایت کرنے کے ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائیں. وہ تیر رحمتانہ نعمتانہ زمینی آسمانی میں طرف رحم دے باران ہائے رحمتانہ نازل کا. اے اللہ مارا جو خشک سالیہ حفاظت کا نجات بدے. اے اللہ مارا وہ تی صالحین بندہ بکا وہ تیر رحمتانہ بمیں نافرمانیاں بمیں بیدینیاں بمیں بی زکاتیاں بمیں سستی در عبادات و نماز اے اللہ بند مکا. ماں توبہ کنی تھی دربارہ چ تمام نافرمانیاں تھی. اے اللہ ماں دہ دیں ما زکات ادا کریں تو ہمارا توفیق بھی دیں چیزیں ادا کرنے گے کہ مان نہ کہنے گے مانے باران رحمت مارا تمام نتی رحمتانی من کنو کی کارا پرہیز ہے توفیق و توبہ کرنے کے توفیق عطا فرمائیں. ہر کاری کی رحمتانہ ظاہر و باطن مادی مانوی برائے ما کش دے تو جلو کرنا ہما کارانہ مارا انجام دے گے توفیق بھی دے. اے اللہ تمام دینی مکتب و مدرسانہ اسلامی ترقی عطا فرمائیں. کفر شرکا نابود بکا اسلام بیرقہ در نصیب و فراستر بلند بکا. مارا ای مسلمانانہ و تمام مسلمین دنیا اتحا اے اللہ کامیابی عطا کا وحدت اتفاق برادری صلح و آشتی نصیب فرمائیں. امنیت نعمت بدے. اے اللہ نا امنیہ دور کا اے اللہ فتن و فسادانہ ریش کھن بکا. مخدرات اعتیاد بمواد مخدرہ مسکراتا شرابا بدکاریہ زناہا شہواتا فتن و فسادا گرانیہ ارزاقا سنگینیہ نرخانی اے اللہ تمام مصائب دنیوی و دینیہ چمہ سرا دور بکا. میں خیر و برکاتا اے اللہ براما در دین دنیا عمرہ مقدر بکا. اے اللہ یہ جمع حاضرہ اتی خاصی برکات عطا بفرمائیں. خاصی نعمتانا مارا شانہ کا حاضرہ عدد رخا حرانے کی عشق و نگا آمین و شگا عطا بفرمائیں. علم نافع و فهم کامل عطا فرمائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. اے اللہ زندانیانا آزادی نصیب کا اسیرانا چھ دست کفارا آزاد فرمائیں. اے اللہ متباران رحمت نازل فرمائیں. اے اللہ میں مشکلانہ حل کا بیکاریانہ بے اشتغالہ تبدیل بے فرمائیں. رزق فراخ بے دے میں امور دنیا و آخرتہ برکت مام بکا. اے اللہ میں عمرانی تا علمانی تا دنیاوی و دینی عمرہ پر از برکت و خیر قرار بے دے. یہ محلات اطراف آباد بے فرمائیں. اے اللہ وطی نبی سرا ایمان یارو کے قرآن وانو کے و اسلام پائے بندے غیرت دار مسلمانانہ در محلہ آبادی توفیق عطا فرمائیں. اہل شرک و کفارہ اے اللہ ریشکن فرمائیں. ہدایت بھی دے آنے کی ہدایت نبا آنا شکست بھی دے. مارا اے اللہ مورد ملعب و بازیچہ و شماتت دشمنان اسلام و کفار و ملحدین و بیدینان و فساق و فجار قرار مدے. مارا مومن واقعی قرار بدے ایمان سرا ثابت قدم بکا. مارا میں تمام زندگی افراد استاد و مشائخہ حق دارانہ اے اللہ با عزتی با سلامتی عافیتی توفیق طاعت و بندگی زندگی عطا بکا. مساجد آباد بکا. مارا نماز پنجگانے توفیق عطا بفرمائیں. اے اللہ ای لنجین و دراجین شپان تا یہ قسمتی ہوتی بندگی ہے بیداری و آگاہی ہے با تحجد و تلاوت قرآن استغفار و توبہ مارا نصیب بفرمائیں. اے اللہ میں شب روچانا تماما بغفلت مگوازین ہما کارا میں گا براو تی رضا بکا. اے اللہ ہر خیر کی تی صالحین بندیاں تی پاکی حبیب محمد مصطفیٰ مصطفیٰ علیہ السلام چتو لوٹتا، نیکان لوٹتا، صحابہ و اہل بیتا لوٹتا، ماشتو لوٹو کے مارا عطاب فرمائیں، ہر شر نکام تو پناہ یارتا، ما پناہ یار مارا پناہ بدے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ورحمت. مقداری تاخیر و دیر بو معاف کن ببخشی. جزاکم اللہ خیر. دیکھ برنامہ شمار رہی نہیں حاصل اور توارش کے ہم ایک بار کی شاہ حمد حاضران تو قائب ہیں دور نازی کے وہ شیخ برنامه ایتا جوازی ہے مختصران کسانی کے نام گرے بھی سری بیا جوازی دستا و جوازی تحویل بھی گرے ابتدان حافظان کسانی کے حفظ وانے گایا یہ امتحان و امسانی کے رتبے جگبتا سن جوازی دے گی نفر اول بیتا آقای ایاز رسولی زاده ایاز رسولی زاده بیا سری نفر دوم عمران حوتی ماشاءاللہ نفر سوم ارشاد جدگار زکریا آموزان اللہ کامیاب عمیر درخشنده جابر آدینه پور و کسانی که ناظر قرآن وانگاهن تو همچنین در امتحان نمرش گفته نفر اول بیده سلمان دررازهی عبدالله جدگال نفر دوم شهزاد شهزاد فورانکا نفر سوم زید اورنگزیب سمیر درخشنده و کسانی که قائد نورانی وانگان شان امتیازش گفت آقای یحیی آموزان امین چار آخر نفر دوم یوسف سکندر فنوجی اویس اربابی محمد خوشدامن شانی که نام وانک بیدن از مکتب امیر المؤمنین و از مکتب امام حسین نفر اول آقای عبدالله ملازهی نفر دوم سعید گرگیج سری ماشاءالله کسی نام گرفت سری بیاید عبدالله ملازهی نفر دوم سعید گرگیج نفر سوم سجاد گرگیج مبارک نفر مبارک و حسین ملازهی ماشاءالله مبارک از مکتب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ احسان جدگال نفر اول نفر دوم ریاض جراره عبدالله حقگو و از مکتب حضرت عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبدالصمد درزاده صادق از مکتب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسامی خواهران که وانگ به حمود و تجاها و دی جایزه چون مکتب تحویل بگیرم اول مقدمات حنا مرادزاده نفر اول نفر دوم حسینه مرادزاده نفر سوم گلسوم بزرگزاده دوم مقدمات پروین غلامی نفر اول انیسه هود نفر دوم انیسه حسین زهی نفر سوم سوم مقدمات سغرا حقو نفر اول نفر دوم شهرزادی جراره اول صد جمیله دیغانی نفر اول سعید گرگیج سعید گرگیج و سجاد گرگیج بیا جلو سعید سجاد گرگیجین تو سجاد ہے ماشاءاللہ مبارک تو سعید ہے ماشاءاللہ

السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض خدمت دوستان یہ مطلب رسین کہ الحمدللہ یہ برنامه قرآنی خوبی پیش رو گئے، و مخصوصا بعض دوستانی که ماش گندین تمام بگین برنامه قرآنی شرکت کنن، اللہ جزاک خیر بدا. حتما یہ برنامه قرآنی سخنرانیان که ما همیشه اعلان کتا و در طول هفته، مگر ما وقتی که یک برنامه واجه پیش بیتیں و یک هفته که پیش سرتر فقط یک برنامه متوقف پیتا، بنابر ضرورتی که پیش آد که و یہ همیشه پو چار به اصطلاح سه شنبه بیگا چهار شنبه شب یہ برنامه موجودن همین سطح شهرها و چپ و چاگرد شهرگا موجودن. ما چه دوستان تقاضا کنین که یہ برنامه دینی برنامه و نلوٹیں، ما برنامه شامی هیچ مخصوصا شهر توکا ما به هیچ عنوان قبول نکنین، چون برنامه دیمروی متوقف بیتیں. شام شپا واجه شام ورگا و هم باز واهشمند هم نینو و ما یه دیگه هم پا شام ورگا یا گرانی و سنگین شامانی ورگا باز مناسب نه، چو بی بی که برنامه دیمروی بی ای واشین گپ پی نه. برحال ما یه چیز لوٹوک نه، اشمه خدمت اعلان کنه و دومه اشین که ما لوٹه برنامه هنچو که انشپی مختصر بیتا، امیدوارین که انشالله هنچو مختصر برگزاری کنه و شما حتما این برنامه رو شرکت بکنه، شان تو کا باز فایده باز پایده ها باز کسا استفاده گیبتا. گزارش رسیدن الحمدلله مکتبان تو کا تحرکات رات کا همی تشویق یک بان یہ چوکاں بچا چتو همی چوکاں یا قادگرا چتو تشویق کما. من یا جمله یہ چوتی چوکلو کا نقل کنو، وقتی کو واجا جائزہ داتا گا تو دا منگو کہ بابا بون جائزہ دیں گوشی کہ اگر ما دوباره قبول بین دوباره شیخ الحدیث کہ مارا جائزہ دا. بچا یہ بس واجه نام هم نگه شیخ الحدیث که پدا مارا جایزه دا، یه مهمی گا پیلزا یا چوک یه حالتا مزنی مردم یا بگیندی باز آئی احساس خوشی کن و تشویق بی انشاءالله که شما یه برنامه نمارا همراهی بکنه. و آخر دام